الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مقابلے میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اعلی حضرت کا موضوع کیوں ہے اس کی وجہ بھی بہت سے مدنی چینل کے ناظرین کو پتا ہوگی اور انشاءاللہ باقیوں کے کو بھی بتائی جائے گی. لیکن تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی ہم شروع میں سعادت حاصل کریں گے. تلاوت ہوگی, پھر نعت شریف ہوگی, ہمارا مکالمے کا سلسلہ ہوگا. مگر آج کے اس مکالمے کے آغاز میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اب ہمارا جو مدنی مکالمے کا دورانیہ تھا, یہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ دورانیہ اب کچھ طویل ہو جایا کرے گا, اور انشاءاللہ عزوجل امید یہ ہے کہ نگران شورا بھی اب ان اوقات کے اندر ہمیں وقت دیا کریں گے. اور یہ بھی صورت ہے کہ آج ہمارا جو مکالمہ ہے اس میں جو شرکا ہیں وہ تو آپ کے سامنے موجود ہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ملفوظات کی بھی ترکیب ہوگی, اور اس کا کیا انداز ہوگا وہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بیٹھے بیٹھے بھائیوں نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج الحمدللہ یوم ولادت اعلی حضرت کے حوالے سے مدنی مکالمہ ہے. انشاءاللہ اعلی حضرت علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بڑا ہی عظیم الشان کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس کلام میں اعلی حضرت علیہ رحمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو ایک منفرد انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. کہیں پر گل فرماتے ہیں, کہیں چمن, کہیں بہار, کہیں باغ, اور اس طرح ایک بہت ہی پیارا اور نرالا انداز انشاءاللہ آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نظر ایک چمن سے دوچار ہے, نہ چمن چمن بھی نثار ہے. نظر ایک چمن سے دوچار ہے, نہ چمن چمن بھی نثار ہے. عجب اس کی گل کی بہار ہے, بہار گل گلے گلار ہے. صلو علیہ وآلہ, پڑھو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. نہ دل بشر ہی بگار ہے, دل بشر ہی بگار ہے, کہ ملک بھی اسی کا شکار ہے. یہ جہاں کے حضرت حضار ہے, یہ جہاں کے حضرت حضار ہے. جسے دیکھو اس کا حضار ہے, جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, پڑھو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. نہیں سر سجدہ کرنا نہ ہو, نہ زباں کے زمزما خانا ہو. نہیں سر سجدہ کرنا نہ ہو, نہ زباں کے زمزما خانا ہو. جس کو قرار ہے, نہ وہ سینہ جس کو قرار ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو وآلہ, پڑھو صلو علیہ وآلہ. وہ ہے بھیری بھیری وہاں مہم, بسا ہے عرش سے فرش تک. وہ ہے بھیری بھیری فرش تش وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ پڑھو صلوا علیہ. اور پھر کئی پھولوں کا نام لیں گے, کئی پھولوں کا نام لیں گے اور پھر اس کے بعد فرمائیں گے کہ یہ پھول ایک طرف اور میرے آقا کا جلوہ ایک طرف. فرماتے ہیں یہ سمن یہ سوسن یا سمن یہ بن بنا تم بولو سدن یہ سمن یہ سوسن یا سمن یہ بنا تم بولو سدن گلو گلو بلارا بھرا وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہی ایک جلوہ ہزار ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ لیں پڑھو صلوا علیہ وآلہ وہی جلوہ شہر بشہر ہے وہی اصل عالم و دہر ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے وہی اصل عالم و دہر ہے وہی بحر ہے وہی لہر ہے وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ پڑھو صلوا علیہ لیں نہ تو باغ میں کچھ نہ تھا بونا بو تو باغ وہ سب فنا بونا بونا تو باغ میں کچھ نہ تھا بونا ہو تو باغ وہ سب فنا وہ ہے وہ جان جان وہی بن ہے بن سے گار ہے وہی بن ہے بن سے گار ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ. اب یہ کون ہے باغ, یہ گل کون ہے, یہ چمن کون ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ اب میں بتاتا ہوں کون ہے. فرماتے ہیں با ادب جھکا لو سرے دلا کہ میں نام لو گلو گلاب کا با ادب جھکا لو سرے دلا کہ میں نام لو گلو گلاب کا چمن کا پاک دیار ہے چمن کا پاک دیار ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ لیں پڑھو صلوا علیہ وآلہ وہی آنکھ ان کا جو تکے وہی لب کے محب ہو نان کے وہی ان کا جو تکے وہی لب کے محب ہونا تکے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی دل جو ان پر نثار ہے وہی دل جو ان پر نثار ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ لہ رسول ملک سے درود ہو وہی جان ان کے شمار کو رسول ملک سے درود ہو وہی جان ان کے شمار کو مگر جو شفیع روض شمار ہے جو شفیع روض شمار ہے صلو علیہ پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مسیح پر نقلی مطور نہام گر نہ ہی جاب چرخو مسیح پر نقلی مطور نہام گر جو گیا عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقا سوار ہے وہ عرب کا ناقا سوار ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ لہ گناہ رضا کا کتاب کیا حساب ہے نا شمار ہے نہ حساب ہے نا شمار ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھو صلو علیہ وآلہ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سفر تیرے دل میں کس سے بخار ہے تیرے دل میں کس سے بخار ہے صلو وآلہ صلو علیہ لہ صلو علیہ وآلہ وہ رضا کے نیزے بیمار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے وہ رضا کے نیزے بیمار ہے کوئی اسے چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار وار پار ہے یہ وار وار پار ہے صلو آلہ صلوا علیہ وآلہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن بھی نثار ہے نہ چمن چمن بھی نثار ہے عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام سنا ہے کہ بیمار سننے تو صحت یاب ہوں گے کیا بات ہے اللہ مزید فسد اللہ سبحان اللہ بھائی جب ذکر آتا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو گویا یوں کہ جھوم جائے سارے سبحان اللہ مطلب کلام وہ تھا اس میں ایک ہوتی صنعت تشبیہ یعنی کہ وہ شاعر جو ہے وہ ممدوح کا ذکر کرتا رہتا ہے غائبانہ ذکر کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے پھر اچانک جو ہے وہ اس کا اظہار ڈسکلوز کرتا ہے کہ وہ شخصیت ہیں کون سی تو وہ مطلب فضائل پر فضائل کمائل پر کمال تذکرہ کی جانے پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں شان میں عرض کر رہا ہوں اور پھر یہ دیکھیے کہ جب فقیر جو ہے نا جب وہ کچھ مانگنا چاہتا ہے تو پہلے وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بادب فقیر ہوتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں کہ وہ جس کے پاس جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں جائیں گے تو بادشاہ کے بچوں کو دعائیں دیں گے اس کے مطلب جاہو جلال کی اس کے ملک و سلطنت کے باقی رہنے کی دعائیں کریں گے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہے کہ بھائی یہ بڑا بادب فقیر ہے اور چاہتا تو کچھ ہے سوال کرنا اور پھر اس کو نوازتے ہیں اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں ان کی عاجزی بھی تھی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی گدائی کی بات کر رہے ہیں فقیر کی اعلیٰ حضرت تو یقین بادشاہ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسی فنا ہے آپ کے اندر کہ آپ اپنے آپ کو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں گدا بتا رہے ہیں تو جب محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کے در کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے تو آپ کی مدینے سے محبت بھی لاجواب ہے اس در کے کتوں سے ایسی محبت کہ جیسے آپ کے اشعار سے ملتا ہے کہ الہی سن رہے رضا جیتے جی کے مولا نے سگا نے کوچہ میں چہرہ تیرا بحال کیا تو کہیں پہ فرماتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے تو کہیں پر فرماتے ہیں کہ پارا یہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگا نے کوہ سے اتنی جان پیاری وہاں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی یہ فنافر رسول کی بہت ظاہری علامت ہے یہ کہ آپ اس در کے کتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ لاجواب ہے اس کا کوئی جواب اور ثانی نہیں مل سکتا ہے تو نعت خوان اسلامی بھائی اشعار کے ساتھ ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی فرما رہے تو جس کا جو شعبہ ہو اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے اور میرے ہاتھ میں اس وقت جو رسالہ ہے وہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی سب سے پہلی تصنیف ہے اور لازمی بات ہے نام بتانا پڑے گا بھائی اب تو یہ سسپنس پیدا کر دیا آپ نے کہ سب سے پہلی تصنیف ہے کس موضوع پر ہے موضوع بھی ایسا موضوع کہ آپ یوں سمجھے نا کہ ایک شخص جب تصنیف کرنے کے لیے جاتا ہے نا عام طور پر وہ مطلب آپ سمجھے نا اپنی ایک ایسی چیز لے کر آنا چاہتا ہے آپ یوں سمجھے ایک مصنف کی ایک خواہش ہوتی نا یار یہ اس پہ کام ہونا چاہیے تصنیف منظر عام پر ایسے نہیں آتی پہلے وہ چھوٹا چھوٹا لکھے گا پھر کچھ کرے گا پھر اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت کون سی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور وہ اپنی طرف سے کیا چیز امت کو دینا چاہتا ہے تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت الحمدللہ عز و جل جو تحفہ دینا چاہتے تھے اور جو آپ بیان فرمانا چاہتے تھے اس رسالے کا نام آپ نے مطلب گویا کیا رکھا تذکرہ امام احمد رضا سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے پہلے ہماری گفتگو جاری رہے اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت جن کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس تذکرے کے اندر اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہوتا نگران شورا کا فون آ چکا ہے ماشاءاللہ اور براہ راست انشاءاللہ ہمیں مدنی پھول نگران شورا دیں گے اور گویا ہمارے مکالمے کا اس انداز سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز نگران شورا سے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا نگران جی احمد. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. آئی صاحب آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور آج کا موضوع ایسا تھا کہ وقت عطا کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول عطا فرمائے. جی جی. اگر کوئی شخصیت آئے یا جسے شخصیت بننے کا شوق ہو تو وہ یقین میں وقت عطا فرماتا رہے, ورنہ دعوت اسلامی میری میرے باپ کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں وہیں آپ کے پاس حاضر ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ آج ہم اپنے مدری مکالمے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعِ رسالت, وہ جنہیں 55 سے زائد علوم و فنون پر عبور حاصل تھا, سبحان اللہ, آپ کی علمی وجاہت, فقہی مہارت اور تحقیق کی بصیرت کے جلوے دیکھنے ہو تو فتاوی رضویہ دیکھ لیجیے. تخریج شدہ 30 جلدیں ہیں اور ایک ہی مفتی کے قلم سے نکلا ہوا غالباً اردو زبان میں دنیا کا زخیم ترین مجموعہ فتاوی ہے. تقریباً 22,000 صفحات, 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہے, جبکہ ہزارہ مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں. ابھی ہمارے ناخوان اسلامی بھائی نے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعِ رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان حیدر احمد الرحمان کی کچھ عاجزی کی متعلق سلام کیا کہ اعلی حضرت نے اپنے شعر میں کس قدر عاجزی کا اظہار کیا, جس میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اظہار بھی ہے اور ایک حقیقی طور پر عاشق صادق مومن کامل اور حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا اس کا سچا بندہ, اس کا عبادت گزار بندہ, تقوی اور پرہیزگاری کی اس میں سے گویا کہ میں خوشبوئیں آتی ہیں. میرے آقا شیخ کریم کا تمیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العالی, اللہ کی ان پر کروڑ رحمتیں ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے عشق اعلی حضرت میں اور برکت اور ترقی عطا فرمائے. ہم نے اعلی حضرت کو پہچانا ہے تو اس کی پہچان ہمیں امیر اہل سنت نے کروائی ہے. میں ذاتی طور پر امام اہل سنت کو نام سے بھی نہیں جانتا تھا ماحول میں آنے سے پہلے. ماحول میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کو شخصیت ہیں, پھر امیر اہل سنت سے کثرت کے ساتھ ان کا ذکر سنا. الحمدللہ عزوجل کہہ سکتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت اعلی حضرت, حکمت امیر اہل سنت سے لاکھوں سلام. آمین اللہم آمین. انہوں نے لاکھوں اسلامی بھائیوں کو عاشق اعلی حضرت بنایا, معرفت اعلی حضرت دی, بلکہ شارع بخاری نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں نے سنا ہے, علماء فرماتے تھے ہند کے علماء سے جب ملاقات ہوئی تھی ہند میں, وہ فرماتے تھے کہ شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں اور امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک مطلب اپنے ذہن کی بات کر رہا ہوں کہ امام اہل سنت کا ذکر ہو اور میں امیر اہل سنت کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی میرے نزدیک ایک احسان فراموشی ہے کہ مجھ پر میرا امیر سنت کا یہ اس قدر احسان ہے کہ انہوں نے امام اہل سنت کی ہمیں پہچان کروائی. اور علم, عمل, تقوی, تصوف, صفت, عقائد, اعمال اور بالخصوص اعلی حضرت کی امام اعظم امام ابو حنیفہ سے جو محبت جو فتاوی رضویہ سے اشکار, اور بالخصوص میرے آقا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی جو عقیدت محبت اور آپ کا مقام و مرتبہ جو اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے ذریعہ میں دیا, اور یہ سب کچھ اعلی حضرت سے لے کر امیر سنت نے ہم تک پہنچایا. پھر اعلی حضرت کا امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف میں کثرت کے ساتھ نیتوں پر جو بیان ہوا, اور نیتوں کو جس طرح اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں بیان کیا نیتوں کی اہمیت, اور عالم نیت کا لفظ بھی ہمیں فتاوی رضویہ سے ملتا ہے. تو ایسی صورت میں اس علم نیت کو فتاوی رضویہ سے نکال کر اس امت تک پہنچانا یہ امیر اہل سنت کا اس صدی میں ہونے والے جو اہم ترین کام ہے ان میں ایک کام کو میں شمار کرتا ہوں. سبحان اللہ. علم نیت عوام میں لے کر آ گئے, لوگوں میں لے کر آ گئے, اسلامی بھائیوں میں لے کر آ گئے, اور اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے امیر اہل سنت نے, فتاوی رضویہ کی عبارات سے اتنا ہائی لائٹ کیا ہے, اس کے اندر نمایاں کیا ہے, اور اس کی اندر اہمیت ذہنوں میں بٹھائی ہے کہ اب جیسے کہ مجھے آپ نے کہا کہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے بھی کچھ بیان کرنا ہے, تو اب اس وقت میری کیا نیت ہونی چاہیے, اب اس کے لیے مجھے مطالعہ کرنا ہے تو میری کیا نیت ہونی چاہیے, یہ سب کچھ یہ نیتیں وغیرہ کا ذہن دینا, یہ بیان کرنا. اب جیسے اسلامی بھائی موجود ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ سن رہے ہیں یا کچھ دیر کے بعد سلام کریں گے, تو ہماری کیا نیت ہونی چاہیے. اب میں اس وقت تھوڑی دیر آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر امیر سنت کی بات آ جاتی ہے کہ نظر نیچی رکھنے کی بات رکھتی ہے, تو اس وقت نظر نیچی رکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. تو اب یہ ایسا مطلب کہ وہ ملٹی پرپز اسلامی بھائی بنا دیا امیر سنت نے کہ یہ بھی سوچو یہ بھی سوچو یہ بھی کرو وہ بھی کرو, پھر فتاوی رضویہ اور امیر سنت اور اعلی حضرت اور امام اعظم غوث اعظم اور بزرگان دین, یعنی زندگی کو ایسا مکی مدنی پھولوں کا مکی مدنی گلدستہ بنا دیا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کہیں پر ذکر ہو اعلی حضرت کا, امام اعظم کا, شریعت کا, طریقت کا, اور امیر علیہ سنت کا بیان نہ ہو. یہ میری سمجھ میں آ نہیں سکتا کہ یہ بیان کرنے, یہ چینل پر آنے, چینل پر بولنے, اور یہ سب کو دعوت اسلامی, یہ جو کچھ باہر ہیں, بلکہ اس انداز سے 10 شوال المکرم کی آمد ہے کل, اور اس انداز سے اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ جشن ولادت منانا, یہ سب کے سب مطلب کہ کوئی چھکی چھپی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ سب اس صدی کے وہ کارنامے ہیں جسے بیان بھی کیا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے, سمجھا جا سکتا ہے. جو کچھ صدی میں ہو رہا ہے, داڑھی کا جو انقلاب آیا, امامے کا جو انقلاب آیا, مدنی لباس کا جو انقلاب آیا, نظر نیچی رکھنے کے حوالے سے جو ذہن دینے کا جو انقلاب آیا, زبان کے کفل مدینہ کا جو اس وقت انقلاب آیا, اور نوجوانوں کا نیکی کی دعوت دینے کا جو انقلاب آیا, سنتوں پر عمل کرنے کا جو انقلاب آیا, یہ جو کچھ یہ میرا محی الدین میرا امیر علیہ سنت کر گیا, یہ اللہ تعالیٰ ان پر کرو رحمت نازل فرمائے, اور اللہ ان کے درجے اور بلند فرمائے, ان کو سلامتی عطا فرمائے, اور ہمیں ان کے اس احسان پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یہ فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے جگہ نقل کیا ہے کہ محسن کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف کر دی جائے. سبحان اللہ. خیر, بات امام اہل سنت کی چلیے تو امیر سنت کا ذکر ہونا یہ ایک مرید کے لیے لازم ہے کہ جب امیر سنت کسی کا ذکر کریں اور اعلی حضرت کا ذکر نہ کریں, یہ امیر سنت سے متصور نہیں. اسی طرح ایک مرید سے متصور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کوئی بیان کرے اور اس میں اپنے پیر کا ذکر کرنا وہ فراموش کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت سوچ, مثبت کلام, مثبت انداز عطا فرمائے. اللہم آمین. بات تھی اعلی حضرت کی عاجزی کی, جو ہمارے اسلامی بھائی نے اعلی حضرت کے اشعار بیان کیے, اور پھر اعلی حضرت کا وہ شعر کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ یا حبیب, اللہ پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یہی ہے نا اشفاق بھائی؟ جی جی. سنائیں گے یہ شعر. سبحان اللہ, پورا شعر ہی سنا رضا جو دل کو بنانا تھا چل وغا حبیب, رضا جو دل کو بنانا تھا جل وغا حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہی رہو نہ تھا, تو پیارے قید خودی سے رہی رہو نہ تھا. یہ مطلب گویا کہ اعلی حضرت امام نے سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے انا کو فنا کرنے کا مدنی پھول عطا فرما دیا کہ انا کیسے فنا ہوتی ہے. اور جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو اعلی حضرت کی عاجزی پر جب یہ کلام تھا تو اب جیسے میں نے عرض کی کہ اعلی حضرت کی جو فقاہت ہے, علم ہے, فن ہے, جو مہارت تھی, فتح و رضویہ کا تھوڑا تعارف بیان کیا, ایسے عظیم الشان عالم دین اپنے بارے میں عاجزی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فقیر تو ایک ناقص کافر ادنا طالب علم ہے, کبھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا, اور بحمدی تعالی بظاہر اسباب یہی ایک وجہ ہے کہ رحمت الہی میری دستگیری فرماتی ہے. میں اپنی یعنی بے سر و سامان ہی جانتا ہوں, اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں, مجھ پر علم حق کا افادہ فرماتے یعنی فیض پہنچاتے ہیں, اور انہی کے رب کریم کے لیے حمد ہے اور ان پر اب بھی صلاۃ و سلام. یہ فتح و رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 594 کے حوالے سے انہیں بیان کیا ہے. اور میرا کا اعلیٰ امام علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں, کبھی میرے دل میں یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں عالم ہوں. اللہ اللہ, اب اتنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت کو عاجزی عطا ہوئی, یعنی یوں سمجھیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت خود فرماتے ہیں کہ منصب افتہ ملنے کے وقت فقیر کی عمر 13 برس 10 مہینے 4 دن کی تھی. میں بھی ایک طبیب حاضر کے مکتب میں 7 برس بیٹھا, مجھے وہ وقت وہ دن وہ جگہ وہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے تھے اچھی طرح یاد ہے. ملفوظات اعلی حضرت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد فتاوی رضویہ مخرجہ یعنی تخریج شدہ جلد 1 صفحہ نمبر 88 پر بیان کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کی اجازت تھی. خود فرماتے ہیں کہ 7 برس کے بعد مجھے اذن فرما دیا کہ اب فتوے لکھوں اور بغیر والد ماجد, کیونکہ آپ کی جو تربیت تھی یہ آپ کے والد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان کے حوالے سے یہ آپ کو تربیت حاصل ہوئی تھی فتاوی رضویہ, اپنے فتاوی نویسی اور بہت پیاری تربیت کی آپ کے والد صاحب نے. باپ کو کیسا ہونا چاہیے یہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب سے کوئی سیکھ لے. سبحان اللہ, ہمارا گنوانا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, تو ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے, یہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب سے سیکھا جا سکتا, خود اعلیٰ حضرت سے ہی سیکھا جا سکتا ہے کہ والد کو کیسا ہونا چاہیے, بلکہ میرا امیر سنت کو دیکھ کر سیکھا جا سکتا ہے کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے, والد کو کیسا ہونا چاہیے. اپنے پیر کو کیوں بھولوں بھائی, اللہ میرا پیر میرا پیر میرا پیر. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ جب وہ ابتدائی جو فتوے وغیرہ کی آپ کو اجازت ملی تو سات برس کے بعد مجھے اذن فرمایا کہ آپ فتوے لکھوں اور بغیر حضور یعنی اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنائے سائلوں کو بھیج دیا کروں, یعنی جو سوال کر رہے ہیں جو فتویٰ مانگ رہے ہیں ان کو دے دیا کروں ان کو بھیج دیا کروں, مگر میں نے اس پہ جرأت نہ کی یہاں تک کہ رحمان عز و جل نے حضرت والا کو یعنی والد صاحب کو ذی قعدہ 1297 سے نیچری میں اپنے پاس بلا لیا, یعنی آپ کے والد صاحب کی گویا کہ حیات مبارکہ تک آپ باوجود اس کے کہ آپ کو اس بات کی اجازت تھی کہ آپ بغیر والد صاحب کو اب بتائے چیک کرائے فتویٰ دے سکتے تھے, لیکن یہ میرے آقا اعلی امام علیہ سنت کی کمال درجے کی عاجزی احتیاط کہوں تقویٰ کہوں کہ آپ نے ایسا نہیں کہ اس میں طالب علم عام مسلمان عالم مفتی ہم سب کے لیے اس میں درس ہے, ہم سب کے لیے اس کے اندر بیان ہے. اللہ تعالی ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت پر مزید برکتیں عطا فرمائے, ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. انشاءاللہ عز و جل کل دس شوال المکرم ہے, اجتماع ذکر و نعت ہے, اور یہ کل کا اجتماع ذکر و نعت بالخصوص ہمارے یہ اعلی امام علیہ سنت کے حوالے سے ان کی جشن ولادت کی خوشی میں, اور اللہ کی رحمت شامل رہی تو اس اجتماع ذکر و نعت میں عاشق اعلی امیر علیہ سنت کی بھی الحمدللہ شرکت ہوگی. سبحان اللہ. تو یہی ہے اعلی حضرت امام علیہ سنت کی عاجزی کی جب بات ہے تو میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کی عاجزی کا واقعہ عرض کرتا ہوں. چنانچہ حضور اعلی حضرت ایک صاحب کی طرف متوجہ ہو کر حکم مسئلہ ارشاد فرما رہے تھے, کسی مسئلے کا حکم ارشاد فرما رہے تھے. ایک اور صاحب نے یہ موقع قدم بوسی سے فیضیاب ہونے کا اچھا سمجھا, قدم بوس ہوئے یعنی قدم چوم لیا, فوراً اعلی حضرت امام علیہ سنت چہرہ مبارکہ کا رنگ متغیر یعنی تبدیل ہو گیا, اور ارشاد فرمایا اس طرح میرے قلب کو سخت اذیت ہوتی ہے, یوں تو ہر وقت میری قدم بوسی میرے لیے ناگوار ہوتی ہے, مگر دو صورتوں میں سخت تکلیف ہوتی ہے, ایک تو اس وقت کہ میں وظیفے میں ہوں, دوسرے جب میں مشغول ہوں اور غفلت میں کوئی قدم بوس ہو کہ اس وقت میں بول سکتا نہیں. پھر فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اللہ عز و جل وہ دن نہ لائے کہ لوگوں کی قدم بوسی سے مجھے راحت ہو, اور جو قدم بوسی نہ ہو تو تکلیف ہو کہ یہ ہلاکت ہے. پھر فرمایا تعظیم اسی میں ہے کہ جس بات کو منع کیا جائے وہ پھر نہ کی جائے اگرچہ دل نہ مانے. تو یہ تھے میرے آقا اعلی حضرت. تو بھائی صاحب اگر آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہوں گے, اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ یہ بکری کی کھال پر بیٹھنے کی سب نے ترکیب بنائی ہوئی ہے, عاجزی کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ اعلی حضرت کی حیات طیبہ سے اتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عاجزی کے لیے اختیار کرنے کے لیے جن سے ہمیں درس مل رہا ہے وہ ہمیں عطا فرمائے, اگر اس پر بھی تھوڑا سا آپ کلام فرما دیں تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ یہاں پر بھی بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول مل جائیں گے کہ بکرے کی کھال پر بیٹھنے کی حکمت کا اگر تذکرہ ہو جائے. امیر نے سنت نہیں ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہم بکرے کی کھال پر بیٹھے ہیں, بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ کی رحمت ہے, امیر نے سنت کی تربیت ہے کہ ہمیں اس طرح بکرے کی کھال پر بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے, مگر بات چونکہ اعلی حضرت ہی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اعلی حضرت کی عاجزی یہ فور دا ٹائم بینگ پرپز نہیں ہوا کرتی تھی. امیر علیہ سنت نے واضح لفظ فرمایا کہ دل میں کھال کب آئے گی. سبحان اللہ. دل میں کھٹائی کب آئے گی. تو کھال کا یہ مدنی چینل پر ہم جو یہ یقین مدنی چینل پر لانے میں یہ ہمارے نیتیں ہیں اچھی اچھی کہ چلے اگر آپ کے اور میرے دل میں بال فرض اگر یہ نہیں ہے چٹائی اور کھال تو نہ جانے دیکھ کر کس کے دل میں چٹائی اور کھال آیا دل میں چٹائی کھال آنا یہ کہ اب گھر میں بھی چٹائی کھال کا اہتمام ہو تو جہاں بھی رہے وہ چٹائی کھال کا اہتمام کرے صرف یہی نہ کرے مخصوص مقامات پہ نہ کرے البتہ جہاں جہاں موقع ملے کوشش کرے کہ اگر اس کا اہتمام ہو جائے تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو ہمیں عاجزی کا درس دیا تو اعلیٰ حضرت خود مطلب کہ سراپا عاجزی کے تحت اعلیٰ حضرت کو تو اللہ کی اس قدر رحمت تھی اس قدر رحمت تھی اس قدر رحمت تھی یہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں ایک مقام پر اعلیٰ حضرت کی عبارت پڑی اور واقعیتاً یہ اعلیٰ حضرت کا حصہ تھا اور اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل مجھے میرے رب نے میرے مطلب حسد سے محفوظ رکھا ہے, مجھے میرے دل میں حسد نہیں ہے ماشاءاللہ. یعنی اعلیٰ حضرت کو میرے رب کریم نے حسد سے محفوظ رکھا تھا, یہ دعویٰ عام دعویٰ نہیں ہے, یہ اعلیٰ حضرت کی خصوصیات میں سے میں اس کو بیان کر کیا جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو یہ کھالیں الحمدللہ یا جو بھی مدنی چینل پر کئی چیزیں ایسی دکھائی جاتی ہیں جیسے مٹی کا جگ دکھایا گیا ہے, مٹی کا یہ کوزا دکھایا گیا ہے, تو جو کچھ دکھاتے ہیں دکھانا ہی دیکھیں مدنی چینل, اب ظاہر مدنی چینل چینل ہے ہی ہے کہ دکھایا جائے گا, چینل کو چھپانے کی چیز ہی نہیں ہے, چینل ہے ہی دکھانے کی چیز, تو یہاں جو کرنا ہے وہ دکھانا ہی ہے. اب یہاں نیتوں کو سنبھالنا ہے ہم نے کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے, آنے والے کی, دکھانے والے کی, بیٹھنے والے کی, بولنے والے کی, سمجھنے والے کی یا سمجھانے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے, اور اس کو کس قدر وہ اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ حقیقی عاجزی کا پیکر بنائے, اس پر امیر سنت کے مدنی مذاکرے سنے جا سکتے ہیں, بیانات مقصد المدینہ سے لیے جا سکتے ہیں, خود امیر سنت کو ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو مدنی چینل پر جو آپ کا انداز ہے اور جس انداز سے آپ کلام کرتے ہیں, جو ہم نے علماء اہل سنت کے تاثرات سنے, علماء اہل سنت کے بیانات دیکھے اور جو شخصیات نے اس معاملے میں اپنے تاثرات دیے کہ وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اہل سنت کے مدنی چینل پر اس سادے اور حقیقی انداز سے, نوٹ آرٹیفیشل اسٹائل, امیر سنت کو آرٹیفیشل انداز نہیں ہے. امیر سنت چینل پر آنے سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح کے ہمارے سامنے امیر سنت کا انداز تھا, تو وہ مطلب امیر سنت نہیں ہے. چٹائی اور کھال ہمیں مدنی چینل آنے کے بعد نہیں ہے, چٹائی اور کھال امیر سنت کا شروع سے معمول, خود فرماتے شادی سے پہلے ہی میں چٹائی کو سونے کا میں آدھی. یہ سب ادائیں امیر سنت کی ان کی عادتوں کا شامل تھی. امیر سنت اپنی عادتیں, یہ جو دعوت اسلامی کا جو بیسک میسج ہے یا بیسک پیغام ہے, دعوت اسلامی کا جو ایک بیسک لیسن ہے, جو اس کی آئیڈیولوجی ہے دعوت اسلامی کی, یہ امیر سنت کی عادات اور اتوار کو کہہ سکتا ہوں. دعوت اسلامی کیا ہے؟ امیر سنت, یہ مطلب اس کو ہمیں تو ہم کو دعوت اسلامی نے یہ سکھایا, دعوت اسلامی نے یہ سکھایا, اب کون سا باہر سے کسی نے آ کر سکھایا, جو کچھ سکھایا امیر نے سنت سے سکھایا. یہ بھی ان کی عاجزی ہے کہ ان کو یہ نہیں کہتے خود کو کہ جو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا, میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے, نہیں, اپنا کہا دعوت اسلامی کے خاتے میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں دعوت اسلامی کی محبت پیدا ہو اور دعوت اسلامی کے فالوورس بنے. تو یہ امیر سنت کا جو انداز ہے, بس اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. البتہ تھوڑی بہت جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میڈیا کی یا چینل کی, اس کو کوشش کرتے کہیں نہ کہیں اڈاپٹ کر لیا جائے, ادروائز امیر سنت کی تربیت سادگی کی ہے, حاضری کی ہے, انکساری کی ہے, اور یہ وہ بیسکس اور ریئلٹیز ہیں جس نے مدنی چینل کو الحمدللہ عزوجل اللہ کی رحمت سے اس کو ایسے مدینے کے 12 چاند لگے ہوئے ہیں کہ یہ مدینے کی طرف خوب خوب پرواز کرتا جا رہا ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ, میں آپ کا بہت وقت لے لیا, کافی مدنی پل باقی ہیں. الحمدللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی موجود ہیں, یہ ماشاءاللہ یہ چار سب مدنی مدنی بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں چینل مدنی چینل ہے, چینل ہی مدنی چینل ہے, اور یہاں مدنی سے مراد میری ہمارے جو جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوئے الحمدللہ تخصص فلفک کیے ہوئے بھی اسلام میں موجود ہیں. تو اس میں یہ کہ البتہ یہ عرض کر دوں کہ میں نے جو چند جو باتیں بیان کی ہیں ان کا اکثر حصہ میرے سامنے اس وقت علم و حکمت 125 مدنی پھول نامی کتاب ہے. اگر کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس اسٹوڈیو میں دستیاب ہو جائے تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں انشاءاللہ. یہ 125 مدنی پھول علم و حکمت کے اس میں سے میں نے کچھ اعلیٰ حضرت کی یہ عاجزی کے واقعات دیکھے اور بیان کیے. یہ 102 صفحات یہ کتاب ہے, اور یہ تذکرہ امیر اہل سنت جو امیر سنت کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جا رہے ہیں ان کی پانچویں قسط ہے یہ کتاب, جس میں امیر اہل سنت نے علم کے حکمت کے فتویٰ نویسی کے ایسے ایسے مدنی پھول ہمارے تخصص جو مفتی کورس کر رہے تھے ان کو عطا کیے, انہوں نے لکھے اور پھر اس کی وہ کام ہوا اس کے اوپر. الحمدللہ ہمارے المدینہ العلمیہ کی کاوش ہے, فوسط المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ عرص یہ جشن اعلیٰ حضرت کے موقع پر یہ ضرور حاصل کرے کہ اس میں فتاوا رضویہ کے جا بجا کئی مقامات پر مدنی پھول موجود ہیں. اس وجہ سے چند باتیں دیکھ کر میں نے بیان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے, امیر سنتی غلام داود اسلام استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل, یعنی یوں ابھی گویا ہمارا استقبال چل رہا ہے, وہ یوم ولادت تو کل کی شب ہوگی اور کل باقاعدہ جس طرح نگرانی شورا نے فرمایا امید ہے کہ عاشق اعلی حضرت کی بھی ولادت اعلی حضرت کے اس پر مسرت موقع میں شرکت کی امید ہے انشاءاللہ. اور انہی کا تذکرہ یوں چل رہا تھا کہ آپ نے الحمدللہ جو سب سے پہلا رسالہ لکھا وہ تذکرہ امام احمد رضا ہے, اور پہلی تصنیف عام طور پر ایسی چیز ہوتی ہے کہ بندہ کسی چیز کی کمی محسوس کر رہا ہو یا اپنی طرف سے کوئی چیز دینا چاہتا ہے, اس پر عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ مصنف اس پر لکھتا ہے. تو اس کے پہلے صفحے میں یوں بھی ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اعلی سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن کی ولادت با سعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی 1856 سن عیسوی کو ہوئی. سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار, آپ کا نام مبارک محمد اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے. ہمارے مکالمے کی گفتگو آغاز کے مراحل کی طرف جا رہی ہے مگر اس انداز سے ابھی ہماری گفتگو شروع ہو, اس سے پہلے ہم امیر اہل سنت کے کچھ ملفوظات سنتے ہیں آپ کے بچپن شریف کے احوال کے حوالے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی یہاں کی آواز کھولیے, آواز کھولیے. دوسرے بچوں سے کافی مختلف تھے اور انتہائی ذہین اور بہت ہی یعنی کہ ذہنی طور پر بہت ہوشیار تھے, ذہین تھے. حافظہ بھی آپ کا بہت قوی تھا. آپ نے یوم ولادت یعنی جشن ولادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کے موقع پر صرف 6 سال کی عمر میں ایسا بیان فرمایا تھا کہ بڑے بڑے دنگ رہ گئے تھے. تو یہ چھ سال کا بچہ ہے اور اس کو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکاروں والا تبار ہم غریبوں کے غمگسار ہم بے قصوں کے مددگار غربوں پر خبردار بیگنے پروردگار شفیع و روز و شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اتنی معلومات ہیں تو اتنے ماشاءاللہ میرے آقا اعلی حضرت ذہین تھے اور حافظہ ایسا کبھی تھا کہ ان کو جو پڑھاتے تھے قاری صاحب ان کی باتوں کا رہنمائی فرما دیتے تھے یہاں تک کہ ان کے قاری صاحب نے ایک بار تنہائی میں پوچھا کہ بیٹے سچ سچ بتایا کہ تم انسان ہو جن آج یہ جواب آپ نے جب استاد نے مولوی صاحب نے آپ سے فرمایا نا پوچھا کہ بیٹا سچ بتایا کہ تم انسان ہو یا جن تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں انسان ہی ہوں اور اللہ کا کرم میرا شامل حال ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزب جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد بطن شریف بیان شریف اور یہاں تک کہ استاد کو مغالطہ ہوا کہ جن ہے یا انسان تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گویا مطلب آپ سمجھیے کہ معمولات تھے اور زندگی کے حوالے سے ابتدائی مراحل آپ کے یہ گزر رہے تھے بچپن میں اعلی حضرت کی ذہانت تو واقعی اتنی زیادہ تھی بچپن میں یہ اٹھان کا عالم تھا تو جوانی اور پھر اس کے بعد جو آگے کی عمریں ہیں اس میں اعلی حضرت رضی اللہ جیسے جیسے ظاہر ہے کہ عمر بڑھتی ہے بندے کا علم اور تجربہ بڑھتا ہے تو ذہن کے دریچے کھلتے ہیں اس کے بچپن شریف میں اعلیٰ حضرت کی جو ذہانت ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جب مفردات کی تختی پڑھائی گئی الف با تا والی تو جب پڑھاتے پڑھاتے قاری صاحب پہنچے لام الف پر تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اب خاموش ہو گئے تو وہ قاری صاحب پڑھا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت خاموش ہیں اعلیٰ حضرت کے جو جد امجد تھے دادا جان تھے حضرت احمد رضا ان کا بھی نام احمد رضا ہی تھا اور وہ ماشاءاللہ بزرگان دین میں ان کو شمار ہوتا ہے رضا علی خان صاحب جی تو معاف کیجئے گا احمد رضا نہیں رضا علی خان صاحب دادا جان کا نام تھا تو وہ بھی قریبی تشریف فرما تھے انہوں نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو چونکہ وہ صاحب باطن بزرگ تھے تو انہوں نے نور فراست سے جانا کہ اس یہ جو بچہ ہے اسے یہ ابہام ہو رہا ہے یہ الجھن ہو رہی ہے اشکال پیدا ہو رہا ہے اس کے ذہن میں کہ یہ مفردات کی تختی ہے اس میں دو حرف والا جو ہے مجھے کیوں پڑھایا جا رہا ہے لام اور الف یہ لام اور الف دونوں پڑھ چکا ہوں میں تو پہلے الف بھی پڑھ چکا ہوں لام بھی پڑھ چکا ہوں اب لام الف کیوں پڑھایا جا رہا ہے تو انہوں نے پھر مطلب جو ہے اس کا جواب بتا فرمایا کہ جو ہے لام الف اس لیے پڑھتے ہیں کہ لام الف جو ہے یہ مطلب ساکن ہے اس کو ساکن کا جو ہے ابتدا وہ کسی سے ہو نہیں سکتی ساکن جو ہے ساکن لفظ سے ساکن حرف سے پڑھنے کی ابتدا نہیں ہو سکتی اس لیے اس کے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ ملانا چاہے ضروری ہے تاکہ اس کو ہم پڑھ سکیں اس سے پہلے جو آپ نے الف پڑھا تھا وہ ان فیکٹ اصل میں وہ حمزہ تھا تو اب اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہی تھے نا تو کہنے لگے کہ لام ہی کیوں ملایا کچھ اور ملا دیتے با ملا دیتے تام ملا دیتے لام ہی کیوں ملایا تو اتنے خوش ہوئے ان کے دادا جان کے مطلب خوشی سے ان کو سینے سے لگا لیا فرمایا کہ جو ہے نا الف اس کے قلب میں لام ہے الف لام فا ہجے کریں اسپیلنگ کریں بیچ میں اور لام کی اسپیلنگ کریں تو لام الف اور میم اس کے قلب میں لام یعنی الف الف ہے لام کے قلب میں الف الف اور الف کے قلب میں لام یعنی سادہ سینٹر میں جب اس کی آپ پرٹیکولر الگ الگ کریں گے تو درمیان کے اندر ان میں خاص مناسبت ہے تو اس لیے خاص مناسبت ہونے کی وجہ سے لام یہاں پر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچپن میں ذہانت کا یہ عالم ہے اور ابھی جب رسم بسم اللہ کا واقعہ ہے یہ اس وقت اور تو اس پھر آگے کے جو ہے ذہانت کا سبحان اللہ یہ تو خدا داد الحمدللہ ماشاءاللہ یہ جو صلاحیت تھی ان کی اعلیٰ حضرت کی بچپن سے چلیں یعنی جو لڑکپن پہ چلے جائیں پھر وہاں سے جو ہے نوجوانی میں آئے جوانی میں آئے دیڑھ عمر میں آئے جس میں بھی آئے تو مطلب یہ جو بھی اعلیٰ حضرت کے معاملات ہیں نا یہ کرامات ہی نظر آتے ہیں لیکن یہاں پر ایک جو بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت الرحمٰ نے جو سوال کیے نا یہ سوال بھی عام بندہ جواب نہیں دے سکے گا عام عالم بھی جواب نہیں دے سکے گا یعنی وہ عام عالم سے بھی اگر شاید یہ سوال کیا جائے کہ یار یہ لام اور الف اور یہ اور وہ یہ سارا گیا تو وہ بھی چھپا جائے گا, لیکن آگے جن سے سوال کرے تھے وہ بھی اعلی حضرت کے دادا تھے. سبحان اللہ. تو وہ جس طرح بھی یعنی کہ اعلی حضرت چونکہ اعلی حضرت تھے اور اعلی حضرت علیہ الرحمن نہ صرف خود آپ کا خاندان بھی, آپ کے جو والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان رئیس المتکلم جن کا لقب ہے, یہ بھی اعلیٰ درجے کے بہت بہت بڑے عالم مفتی اور پاک و ہند ہی نہ صرف دیگر بہت سے ممالک میں بھی آپ کا نام تھا, اور یوں ہی آپ کے دادا یہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست عالم تھے, اور اس سوال کے جواب سے ان کی علمیت بھی جھلک رہی ہے ان کے دادا کا. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد ماجد کے لیے لفظ اعلیٰ حضرت استعمال کرتے ہیں. ہاں اپنے مطلب وہ اگر اصل میں یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جن سے فتاوی رضویہ جس نے پڑھا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ جس نے چکھا نہیں ہے وہ اس کو کیسے پتا چلے گا یہ اچھا رائے گا کیا ہے. جس نے فتاوی رضویہ نہیں پڑھا نا تو وہ مطلب ٹھیک ہے وہ مطلب تعداد ہے ہم نے امیر اہل سنت سے سن کے وہ مطلب, لیکن وہ یہاں پر بھی آئے گا کہ امیر اہل سنت, ابھی وہ حائی صاحب نے بولا کہ امیر اہل سنت امیر اہل سنت مطلب اپنے پیر کا ذکر نہ کریں, تو امیر اہل سنت کی جو دین کی خدمت ہے یہ ہمارے سامنے ہے, امیر اہل سنت کی ذہانت بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس ایک شخصیت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں جس طرح سنتوں کا ڈنکا بجائے یہ کسی سے مطلب پوشیدہ نہیں ہے, صاف نظر آ رہا ہے. بے شک امیر اہل سنت جیسا حساس, امیر اہل سنت جیسا ذہین, امیر اہل سنت جیسا عاشق رسول خوف خدا عز و جل رکھنے والی شخصیت نے اگر کسی کو معیار بنایا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ تو وہ پھر وہ معیار جو ہے نا وہ معیار سب پہ بھاری ہوگا. تو امیر اہل سنت نے معیار بنایا اعلیٰ حضرت کو, تو امیر اہل سنت نے جو اعلیٰ حضرت کو معیار بنایا نا اس میں بھی اعلیٰ حضرت کی ایک شان جھلک رہی ہے ماشاءاللہ کہ امیر اہل سنت نے ان کو بنایا ہے. کیوں امیر اہل سنت نے, امیر اہل سنت نے فتاوی رضویہ پڑھا ہے, اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے, جب پڑھا ہے تو پھر سمجھا ہے, جام پیا ہے تو وہ میں جس نے پیا نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ مطلب کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. وہ فتاوی رضویہ پڑھیں پہلے جلد سے لے کر تیسویں جلد آپ کہیں سے کھول کر دیکھیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو وہ مزہ آئے گا, مزہ آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد کسی کو جو مزہ اس کو اعلیٰ حضرت پڑھنے میں آئے گا کسی میں نہیں آئے گا. ہماری ابھی گفتگو جاری ہے مگر اس سے پہلے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے فتاوا پر کچھ گفتگو کریں وہ تو یہ جان لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا پہلا فتوا کب اعلیٰ حضرت نے لکھا اور انشاءاللہ امیر اہل سنت کی زبانیں سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں جبکہ کھیلنے کی عمر ہوتی ہے میرے آقا اعلی حضرت بالغ بھی ہوئے اسی عمر میں, اور پہلا فتویٰ حرمت رضاعت کے متعلق دیا, دودھ کے رشتے کے متعلق پہلا فتویٰ ہوا. آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان فتویٰ دے کر بہت خوش ہوئے اور ان کو مفتی کا منصب سونپ دیا. اس کے باوجود آپ طویل عرصے تک اپنے والد گرامی سے فتویٰ چیک کرواتے رہے, یہ آپ کی احتیاط تھی فتویٰ الگ اجازت دے رہے کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. اس وجہ کہ کھیلنے کی عمر تیرہ سال دس میں چار دن چودہ سال بھی نہیں ہوئی, اس عمر میں تو بچے کھیلتے ان کو شکر بھی نہیں ہوتا آج کل اتنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا فتویٰ اور جو عمر واقعی بیان کی گئی وہ ہمارے ہاں تو کھیلنے کودنے کی بھی پتہ نہیں کیا کہیں گے, ہمارے ہاں کی عمروں کے حوالے سے تو تیرہ چودہ سال وہ کیا ہوگا اس کے اندر. وہ اپنے گھر پہ اگر یہ غور کر لینا, ہمارے گھر کے اندر جو تیرہ چودہ سال کا بچہ ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے وہ تو بچہ ہوتا ہے. اب وہ اگر اسی پہ غور کر لیں نا تو آپ بھی شاید آپ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ کی طرف ذہن جائے گا نا, یعنی اس کے اندر مطلب فتویٰ دے دیا اور کیسا فتویٰ دیا یہ مطلب الگ وہ موضوع ہے, لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اگر فتویٰ دیا ہے تو اس کے ضمن میں یہ کہ اب یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جو عالم کورس تھا یہ سارا کمپلیٹ کر چکے تھے اس وقت, یعنی 13 سال کچھ ماں کی جو یہ مدت 10 مہینے کی جو مدت بتائی یہ اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے پہلا فتویٰ دیا اس میں آپ نے وہ تو اس کے اندر بندہ غور کرے کہ اس میں عام طور پر بچے کھیل کود کا ذہن ہوتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس وقت وہ فتویٰ دیا کہ جس کو دے کر آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ الرحمٰن بھی حیران رہ گئے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ 14 سال کی عمر تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ گویا کے سمجھنے کے لیے درس نظامی اور تخصص الفقہ سے فارغ ہو چکے. فارغ ہو چکے وہ, فارغ الفارغ وہ ایسے کہ مطلب وہ اعلیٰ حضرت تھے, سب حضرت ہیں وہ اعلیٰ حضرت تھے. اعلیٰ حضرت جب اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت. اچھا جو فتویٰ لکھا تھا اس کا کیا اسلوب تھا, کیا اسٹائل تھا, کچھ اس بارے میں کلام اگر اس کے حوالے سے اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا. رضاعت کیا ہوتا ہے؟ رضاعت کیا ہوتی ہے؟ رضاعت معنی ہوتا ہے دودھ کا رشتہ قائم ہونا. تو بعض تو نسبی رشتے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے ایسے حرمت والے ہوتے ہیں جس کا سبب دودھ بنتا ہے. یعنی ایسا ہو گیا کہ بعض چیزیں جو آپس میں رشتے داری کے حوالے سے محارم بنتے ہیں یا اس سے نکاح کرنا حرام ہے اس میں بعض تو نسلی ہو گئے کنبے اور برادری کے حوالے سے بہنیں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا, پھوپھی بھتیجے کا چچا بھتیجی کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے, اس میں حرمت نسب کے حوالے سے آتی ہے. اور بعض نکاح کے حوالے سے جو حرمت ہوتی ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان تو اس کا ایک سبب ہوتا ہے حرمت رضاعت. رضاعت کا معنی ہوتا ہے کہ 2 سال 2.5 سال لڑکے یا لڑکی کی عمر سنہ ہجری کے اعتبار سے ہونے سے پہلے پہلے. سنہ ہجری کا مطلب ہمارے چاند کے اعتبار چاند کے مہینے اعتبار سے جو مہینے ہوتے تو ہجری سن کے اعتبار سے جو مہینے ہیں ان میں بچے یا بچی کی عمر 2.5 سال ہونے سے پہلے پہلے اگر بچے یا بچی کے حلق میں کسی بھی عورت کا دودھ اتر جائے تو یہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا یا بیٹی بن جاتا ہے. اور اس عورت کی جملہ جو بھی اولادیں ہوں گی وہ اس کے رضائی بہن بھائی ہوں گے. تو جس طرح نسب کے رشتہ دار مرد اور عورت یعنی بہن بھائیوں میں رشتہ حرام ہوتا ہے, نکاح نہیں ہو سکتا, تو اسی طریقے سے حرمت رضاعت ثابت ہونے کے بعد ایک عورت کا اس جس کو دودھ پلایا ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس دودھ پلانے والی عورت کے بچیوں کا اس بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ دودھ یعنی رضاعت ثابت ہونے کے لیے جو شریعت مطہرہ میں ایک مدت مقرر کی گئی وہ 2.5 سال سینے ہجری کے اعتبار سے. لیکن دودھ پلانے کا آخری اسٹیج کہ جس میں دودھ پلانا کسی بچے کو جائز ہو تو وہ شریعت مطہرہ نے 2 سال کا عرصہ مقرر فرمایا. یعنی 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے لیکن اگر 2 سال سے 2.5 سال کے اندر دودھ پلا دیا گیا تو رضائی رشتہ دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا اور اس میں نکاح کرنا پھر جائز نہ رہے گا اگر ایسی صورت. اب یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضاعت کے حوالے سے ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ قسم کا وہ پوچھا گیا تھا تو جس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی تحقیق کے ساتھ اس کا جواب ارشاد فرمایا. اور اس جواب کو دیکھنے کے بعد آپ کے والد ماجد بہت خوش ہوئے اور آپ کو اس فتوی نویسی کرنے کے اصول ضوابط اپنے والد کے فتاوی پڑھنے کا بھی آپ کا معمول تھا تو اسی سے آپ کو اسلوب بھی پتہ چلا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تحقیقی فتویٰ دیکھ کر آپ کے والد عش کرنے لگے. اور گویا کہ ایک ہوتا نا ایک باپ کی ایک اولاد کی تربیت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ آگے چل کر یہ میرا سہارا بنے. ہمارے ہاں پہ جو سہارا بننے کا معنی لیا جاتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا کمانے سے عاجز ہو جاؤں گا تو میری اولاد اب وہ کما کر مجھے کھلائے گی. تو ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بایاں بازو یا دایاں بازو جو بھی کہتے ہیں تو اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمن یہ چونکہ علم دوست تھے انہوں نے ابتدا ہی سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور تربیت علمی ماحول میں کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے علمی گھرانے پیدا ہوئے تو اس لیے آپ کے اندر وہ فقہی رنگ علمی رنگ بچپن ہی سے رہا. اور جب آپ ابھی بلوغت کے عمر کو پہنچے تو اس وقت پہلا ہی دن تھا جس میں آپ بالغ ہوئے, اسی دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علوم مروجہ درس نظامی میں پڑھائے جاتے تھے اس کی تکمیل فرمائی اور اسی دن پہلا فتویٰ دیا. سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں بالغ کب ہوا تھا, یعنی اتنی جہالت ہے کہ جب مرد یا عورت لڑکے یا لڑکی میں جب علامات بلوغت پائے جائیں تو بالغ ہو گیا اور بالغ ہونے کے بعد اس پہ نمازیں فرض ہو گئیں, اگر ماہ رمضان آ گیا تو اس کے روزے رکھنا اس پہ لازم, پھر آگے زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ اس پہ لاگو ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے کہ لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ میں ایک بالغ کا بوا تھا, نہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو تربیت کا اسباب ہوتا ہے, تو اس طرح یہ بالکل پتہ نہیں ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علمی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا, آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد بلوغت ہو جاتی ہے نماز وغیرہ اور احکام شرع لاگو ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمر میں رضاعت کا انتہائی تحقیقی فتویٰ دے کر اپنے والد ماجد کی آنکھیں ٹھنڈی کی, مولانا رقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی آنکھیں ٹھنڈی کی, یعنی صرف والد ہی کی نہیں کی, ایک مفتی اور عالم کی بھی کی. پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا, آپ کی ایک مرتبہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی جب ظاہر ہوا اور لوگوں میں آپ کی علمی شہرت کا دھنکا بج گیا, تو اتنے مشہور ہونے کے بعد اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کی نظر میں ایسے کون سے اشخاص ہیں کہ جن کے فتاوے پر آپ آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل برحق لکھا ہے, صحیح جواب لکھا ہے. تو ان میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے, تو دو اشخاص کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لیے, پہلا نام اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن کا اور دوسرا نام عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ دو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک علمی مقام علمی رفعت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی ان کے کہے پر آنکھیں بند کر لیں. سبحان اللہ, مطلب گویا ایک فتاوی رضویہ کا ایک حصہ شمار کرتے ہیں آپ, کہ اگر وہ جمع ہو جاتا تو پھر یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا. والد صاحب کے جو فتاوی تھے اس کے حوالے سے آپ کی یہ سوچ تک تھی کہ اتنا بڑا حصہ اس درس گاہ سے جو ہے جو اس افتا سے ظاہر ہوا وہ جمع نہ ہو سکا. مطلب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جیسے کہ ہم نے سنا کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر سے آپ نے فتویٰ نویسی کا عمل شروع کر دیا تھا, اور تادم حیات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ نویسی کا سلسلہ جاری و ساری رہا, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعض فتاوی وہ ہیں جو ضبط میں نہ آ سکے, ریکارڈ میں نہ رہ سکے, ورنہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شب و روز کا جو معمول تھا تو اس میں اکثر و بیشتر وقت آپ کا تصنیف و تحریر میں ہی گزرا کرتا تھا. اگر یہ سارا کا سارا مواد جمع کیا جاتا تو اس کی کتنی جلدیں بن جاتی یہ اس تصور کیا جا سکتا ہے, ورنہ اس وقت جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی جو اس وقت ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں وہ علماء اہل سنت کی کاوشوں سے 33 جلدوں میں وہ الحمدللہ مرتب کیے جا چکے ہیں, اور 1000 کے سے زائد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصنیف فرمائی ہیں. تو جس میں فتاوی رضویہ کو ہی اگر ہم پڑھ لیں اسی کو دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شان ہم پہ آشکار ہوگا. فتاوی رضویہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا, آپ کو بھی اس کا مطلب بخوبی مشاہدہ ہوگا کہ فتاوی رضویہ پڑھتے کے دوران اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے بہت سارے رسائل کی نشاندہی کی. یہ آپ اس کی ملتے نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے غالباً 5 رسالے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کے فتاوی رضویہ اس میں ملتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ مطلب وہ پڑھتے جاتے ہیں نا تو وہ بس وہ نام پڑھ گئے نا ایسا دل جلتا ہے نا. بیان کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنا اس بارے میں ہم نے اپنا مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا فلاں نام ہے, تو اب وہ رسالے کہاں ہیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے. بہرحال اس وقت جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے جو اپنا تحریری مواد چھوڑا ہے اگر اسی کو ہم اچھی طرح پڑھ لیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ بدل اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی کاوشوں سے ہم ساری زندگی برکتیں حاصل کرتے رہے. ہمارا موضوع اس وقت جاری ہے اور یوں سمجھیے کہ ہمارے موضوع کے اندر تھوڑی تھوڑی شرکت بھی ہے. آج جب اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں تو عاشق اعلیٰ حضرت کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے, ان کی زبانی بھی سنیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمیں کچھ فضلی پھول دے رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آپ کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان 21 سال کی عمر میں جب پہنچے تو آپ کے والد گرامی آپ کو مارا متحرا لے کر آئے اور حضرت سیدنا شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میرے بیٹے کو اب مرید کر لیجئے. تو انہوں نے ان کو مرید کیا اور اسی وقت خلافت سے نواز دیا. تو حاضرین کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ وہاں اتنی آسانی سے خلافت ملتی نہیں تھی. تو کسی سے رائے نہیں گیا اور وہ پوچھ بیٹھے کہ حضور شاہ نے رسول کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کے یہاں تو بری یعنی کہ وہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے کسی کو خلافت ملتی ہے اور یہ کیا کہ یہ آیا اور ان کو آپ نے خلافت سے نواز دیا, آخر ان میں سے کیا بات ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو وہاں آتا ہے اور جن کو خلافت دینی ہوتی ہے تو پہلے اس کی تربیت کی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری باتیں اسما کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, بہت آلائشیں ہوتی ہیں جن کی صفائی کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ احمد رضا تو دھلے دھلائے اور صاف ستھرے آئے, ان کا باطن اجلا اجلا نکھرا نکھرا ہے, تو اس لیے صرف نسبت کی ضرورت تھی ان کو, باقی معاملہ سارا پہلے سے ہی تیار تھا. تو اب نسبت میں نے دے دی تو ساتھ میں کیونکہ اہم تھے کہ خلافت بھی میں نے دے دی. پھر جوش میں آ کر ان کے پیو مرشد نے فرمایا کہ احمد رضا کیا تمہیں کیا بتاؤں, اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ اے آل رسول کیا لائے ہو تو میں عرض کروں گا میں احمد رضا کو لایا ہوں, میں ان کو پیش کر دوں گا. یہ وہ ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد احمد رضا کو لایا ہوں. کیا بات ہے پیر, مطلب یہ ایسے مرید ہے کہ پیر ان پہ رش کر رہے ہیں. کیا بات ہے پیر کو ان پہ مطلب وہ فخر ہے کہ یہ میرے مطلب مرید ہیں کیونکہ وہ تھے اعلی حضرت. اعلی حضرت اس موقع کی مناسبت سے ایک جگہ میں نے اس پہ پڑھا اعلی حضرت کی جب تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ جب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیعت کے لیے, فرماتے ہیں جب وہ گئے تھے اور واپس آئے تو یعنی ایسا رنگ چڑھا تھا ان کے اوپر اپنے پیر صاحب کا کہ فرماتے ہیں اعلی رسول اور امام احمد رضا میں صرف کالی اور سفید داڑھی کا فرق محسوس ہوتا تھا. وہ ایسا ہے نا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ ہم سنتے ہیں اپنے یعنی کہ جو ہمارے بڑے ذمہ داران ہیں ان سے ماشاء اللہ ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ امیر اہل سنت نے سبز امامہ پہنا تو سب نے سبز امامہ پہن لیا, امیر اہل سنت نے سفید چادر تو سب نے سفید چادر, براؤن چادر تو براؤن چادر. اس میں یہ الحمدللہ امیر اعلی حضرت کی جو سیرت طیبہ اس سے مستفاد ہے. وہ تو خیر ظاہر باطن دونوں اس میں رنگے گئے, اللہ اعلی رسول رضی اللہ عنہ کی ظاہری اور باطنی دونوں ان کو انہوں نے خوب خوب نعمتیں لوٹی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امیر اہل سنت کے فیوز و برکات سے ظاہر اور باطن میں مالا مال فرما دے. امیر اہل سنت بات پوری جی جاری رکھیں. امیر اہل سنت کا ایک بہت بڑا فیضان جو نا وہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے فیضان اعلی حضرت کو عام کیا. سبحان اللہ. یعنی وہ ابھی جیسے حج صاحب نے وہ فرمایا نا کہ میں اعلی حضرت کو نہیں جانتا تھا, میرا خیال ہے ہم میں سے بھی میں بھی نہیں جانتا تھا, آپ ماحول میں آ کر ہی اعلی حضرت کا نام سنا ہے. نام وہ یعنی جب یہ عام طور پہ جب مساجد میں مطلب اعلی حضرت کی شان ہے دیکھیں نا, مصطفیٰ علیہ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں, جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں, آج تک رائج العمل ہے. مگر یہ نہیں پتا تھا, پڑھتے تھے مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو یہ سلام پڑھ رہے ہیں یہ کن بزرگ کا لکھا ہوا ہے. اور بلکہ امیر علیہ سنت کا وہ بھی واقعہ ہے نا کہ وہ جو رضا رضا میں سنتا تھا تو میرا پہلے تاثر یہ تھا کہ یہ شاید کچھ شاعر ہوں گے. جی ہاں. پھر آہستہ آہستہ کسی عالم صاحب نے ان کا تعارف کروایا اور پھر بس یوں سمجھیے کہ پھر رضا ہی رضا ہو گیا. اصل میں یہ واقعی اعلی حضرت کی شخصیت ہے ہی اتنی اٹریکٹیو ہے, اتنی زیادہ پرکشش ہے, اور یہ شخصیت بھی ایسی کہ اگر کوئی شاعر اس میں مواد ڈھونڈنا چاہے تو شاعر آ جائے, شاعر مالا مال ہو کے چلا جائے گا. اچھا کوئی ادیب آنا چاہے تو ادیب آ جائے, کوئی فقہ کے حوالے سے تو جیسے تھوڑا پہلے ہم کلام کر ہی چکے ہیں, اور جو کہ اگر کوئی مفتی بننا چاہتا ہے, کسی کو فقہ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, مسائل کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں, شریعت مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے. اعلی حضرت کی جو مسائل کی بات کرتے ہیں, اعلی حضرت کئی جگہوں پر ایسا لکھتے ہیں یہ وہ تحقیق کر کے تمہیں ان سطور کے علاوہ کہیں نہ ملے گی. سبحان اللہ. اس کو جی اور جگہ نہیں پاؤ گے. اب تصوف کی تعلیمات میں ہمیں دلچسپی ہے, جس لحاظ سے جس کو جس طرح طلب ہے, اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے دامن پکڑے گا انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا. آپ نے جیسے تصوف کی بات کی نا, ابھی حسد کا بھی ایک تذکرہ کیا نگران شورا نے کہ میں حسد سے الحمدللہ میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ یہ جملے کا دعویٰ کرنے والا نا, یہ پہلے سمجھتا ہے کہ حسد کس چیز کو کہتے ہیں. ہماری ایک تعداد کو یہ پتہ نہیں ہوتا حسد کی تعریف کیا. اچھا ایک تعریف ہوتا ہے کہ الفاظ کو سمجھنا, الفاظ کو مطلب پڑھ لینا, پڑھ کر الفاظ سمجھے. چونکہ حسد کا تعلق دل کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, تو انسان کو اپنی قلبی کیفیت کو بھی معلوم ہو, حسد کی علامات کو بھی معلوم ہو, یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ چیز کو حسد کہا جائے گا, نہیں پائی جاتی تو اسے حسد نہیں کہا جائے گا. اپنی اس قلبی کیفیت کے بعد یعنی علم, معلومات اور اپنا محاسبہ, ان سب چیزوں سے بندہ نکلنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو حسد سے پاک رکھا. یعنی ایک جملہ لگ رہا ہے یہ, مگر اس جملے کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی وہ یا اللہ عزوجل ہمیں گناہوں سے ہم توبہ کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ عزوجل ہمارے تمام گناہ معاف فرما. ہماری ایک تعداد کو ایک تو سارے گناہ پتہ نہیں ہوتے, کیونکہ گناہ کا معلوم نہ ہونا یہ بھی گناہ ہے, گناہ سے بچنا ہے. تو اب حسد ہے تو حسد کے بارے میں ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو ان کا یہ کہہ دینا بظاہر ہمیں ایک چھوٹی سی بات لگ رہی ہے, مگر یہ کہ وہ اس انداز سے یہاں تک پہنچے. تو تصوف بھی آپ جو لے کر چل رہے تھے اور جو رنگ ہے ہمارے چل ہی رہے ہیں اور پیر پیر ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت اور پیر, تو کیا ہی ہو, اچھا ہو کہ ہم عاشق اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت اور پیر کا ادب سن لیتے ہیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بھی سعادت مند مرید ہوگا نا, وہ اپنے پیر خانے کا ادب تو کرے گا ہی کرے گا, نہیں کرے گا تو جائے گا نا. کیونکہ یہ اس کی جو سعادت مند ہوگا یہ اس کی مطلب ہے کہ سرشت میں اور فطرت میں شامل ہے. کہ جیسے میرے آقا اعلیٰ حضرت انہوں نے ہمیں سننے تو مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب بھی مارورا متحرہ حاضر ہوتے پیر خانے پر, یہ ہند کا ہی ایک شہر ہے اور وہ خان کا برکاتیا ہے جو آپ کا پیر خانہ ہے, دولت خانے پر برمی شریف میں بھی اپنے مکان عالی شان پر بھی اپنا پیر خانہ جس سمت میں تھا نا, اس سمت پائے نہیں پھیلاتے تھے. بلکہ فرماتے کہ جب سے مجھے بچپن میں جب سے پتا چلا کہ بغداد شریف کی سنت, تو بغداد شریف کی سنت بھی میں نے کبھی پاؤں پھیلا. تو بے ادب بے نصیب. ایک بار آپ اپنے پیر خانے پر حاضر تھے تو سجاد صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ مجھے کتوں کی ضرورت ہے رکھوالی کے لیے, اجازت کر دوں تو کتا گھر میں رکھنا منع ہے, مال کی یا گھر کی یا گودام وغیرہ کی حفاظت کے لیے دروازے پر کتا رکھنا جائز ہے, شرعی مسئلہ ہے. تو یہاں رکھنا نہیں چاہیے, دو کتوں کی ضرورت ہے. تو آنا وقت میں پہنچ کر میں حاضر کر دوں گا. پھر جب برمی شریف حاضر ہوئی اور تشریف لائے تو اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کر کے وہاں بھیج دیا اور کہنا بھی ساتھ میں بھیج دیا کہ حضور جو کتے حاضر ہیں قبول فرما, یہ جن کو خدمت کریں گے اور رات کو آستانے کی رکھوالی بھی کریں گے. ایسے تو میرا اعلیٰ حضرت میں ضرورت تو وہ جو کتے کے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے شہزادوں کو بھیج دیا. رب العزت کی اعلیٰ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلیٰ حضرت مطلب کیا کہیں کہ پیر کا ادب اور سب کچھ, وہ آپ کی جو بات چیت چل رہی تھی تصوف دیکھ لو یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو, تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا ذاتی عمل پیر کے ادب کے حوالے سے, اور دوسری طرف آپ کی تعلیمات بھی ملتی ہیں یعنی آپ نے آداب مرشد کی تعلیمات بھی دی اور خود اپنی آپ پر اپنی ذات پر بھی اسے نافذ کیا, یعنی ہمارے لیے گویا مطلب یہ انتہائی ترغیب ہے. واقعہ ملتا ہے نا, اعلیٰ حضرت کا کوئی کسی مسئلے کے حوالے سے موقف ایسا تھا جو پیر خانے کی کتاب اور وہاں کے عالم صاحب کے حوالے سے مختلف تھا, کسی نے بتایا, المختصر یہ کہ بتایا کہ آپ کے پیر خانے میں جو عالم صاحب ہیں ان کا موقف دوسرا ہے, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے کچھ اس طرح کے جذبات تھے کہ میں اپنے موقف کو ختم کر کے میں ان کے موقف کو تسلیم کر لیتا ہوں بلا دلیل کے, حالانکہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور بعد میں پھر بتایا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اسے ہی آپ کی سمجھ میں آ گیا تھا, اور یہ کہ آپ کو یہ پیر خانے کے موقف کو تسلیم کرنے کی برکت بھی ملی. یہ اعلیٰ حضرت یعنی طریقت کے حوالے سے ایسے کامل تھے کہ ہم اسے صحیح طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتے, یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا. کوئی بزرگ تھے مشائخ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی, اور کوئی یعنی غالباً تصوف کے حوالے سے کوئی اس میں مسئلہ تھا, اس پر کلام ہوا تھا, تو کوئی دوسرے مستند عالم ہی تھے مشہور, ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا, انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ چل کر دیکھ لیجئے کہ فلاں بزرگ نے کتاب میں یہ قول نقل فرمایا, تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میری عقل سے اگرچہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن چونکہ انہوں نے فرمایا تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کے فتوے کو مانتے تھے اور اس طرح کرتے تھے, تو اور بھی بزرگان دین ہیں جو علمی پایا اتنا بلند ہو, تقویٰ ان کا اتنا زیادہ ہو, تو ظاہر ہے کہ انسان موقف تسلیم کر لیتا ہے. سیکھنے کا بہت کچھ ہے, یعنی ایک تو یہ کہ اپنے بزرگوں کی اگر بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے, وہ مطلب درست ہی ہوگی, اپنی سمجھ کو وہاں سے ہٹا کر نا ان کے قول پر عمل کر لیا جائے, انشاءاللہ ایسے میں برکت ہوگی. مجھے ایک اعلیٰ حضرت کا وہ رسالہ فوری میرے ذہن میں آ گیا, ظفر امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہت پائے کے مطلب وہ شاگرد تھے, ان کا ایک مسئلے کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہوا. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی کی تائید میں بے شمار اقوال ذکر کیے کہ دیکھیں کہ فلاں کتاب سے بھی ملتا ہے کہ امام ظفر علیہ رحمٰ کا جو قول ہے اس کو تائید مل رہی ہے, فلاں کتاب سے مل رہا ہے کہ ان کو تائید, اس طرح اور اس طرح یہ سمجھ آ رہا ہے وہ سمجھ آ رہا ہے یہ سمجھ آ رہا ہے وہ سمجھ آ رہا ہے, وہ پورا رسالہ یعنی اس کا نام یہ ہے ظفر لقول ظفر, امام ظفر کے جو قول ہے نا اس کی کامیابی المختصر. تو اب آخر میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا لیکن ہم حنفی ہیں, ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں, تو اب جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس پہ ہماری عقل آنکھیں کان سب بند ہیں, جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرما دیا اس پر ہم نے عمل نہیں. ہماری گفتگو چل رہی ہے نا, میں اس پہ مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر سب اسلام بھائی, پہلے ہم یہ سوچے ہماری یہ گفتگو جو چل رہی ہے وہ کیوں چل رہی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے پیر خانے سے, اپنے پیر سے, اپنے بڑوں سے عقیدت, تو اس سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے؟ یعنی ہمارا جیسے وہ اعلیٰ حضرت ہے, وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں نا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قول امام جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی آپ نے ذکر ارشاد کچھ فرمایا, کلام امام امام الکلام ہے, تو آپ اتنا زیادہ وہ امام اعظم یہ بھی آپ کی ایک سوچ ملتی ہے یعنی اپنے بڑوں کے حوالے سے. تو یہاں ہمارے اس پہلو کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے یہ حاصل کرے, وہ اعلیٰ حضرت ہو کر بھی اس انداز سے اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ مربوط اور اس پیر خانے سے ایسا ادب کرتے ہیں, تو ہم ادنا حضرت جو ہے وہ کتنا کرتے ہیں, اس کے بارے میں غور کر لیا جائے. مطلب فتاوی رضوی کو اگر پڑھیں نا کہ پیر کے بارے میں, کیونکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ صرف لکھتے نہیں تھے, اپنے لکھے پر عامل بھی تھے. جیسے بھی ایک واقعہ ہوا اس کے علاوہ, ابھی امیر علیہ سنت نے جو ذکر فرمایا کہ اپنے پیر خانے کی طرف کبھی قدم نہیں کیا, اس طرف قدم کر کے کبھی نہیں سوچ. اسی طرح جو ہے وہ بغداد شریف جو ہے وہ اس طرف بھی آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی قدم نہیں کیے. بریلی شریف سے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا جو سونے کا انداز یہ حیات اعلیٰ حضرت میں ملتا ہے کہ آپ روح بقبلہ اور سر جو ہے یہ شمال کی طرف ہوا کرتا تھا, شمال کی طرف سر رکھ کر آپ کا جو چہرہ یہ قبلے کی طرف ہو گئے, جنوب کی طرف آپ کے قدم مبارک ہوا کرتے تھے. تو آپ نے نہ کبھی اپنے پیر خانہ تو پیر خانے کی طرف قدم کی, اگرچہ مطلب اس کو یعنی کوئی گناہ بھی نہیں اگر کوئی کرتا ہے, لیکن ادب اصل جو ہے وہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر خانے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کا جس طرح ادب کرتے تھے, آپ کے جو اشعار ہیں جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہدایت کے بخشش میں لکھے گئے ہیں کہ کس قدر آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھتے تھے, کس قدر جو ہے وہ اپنے پیر خانے سے وہ محبت رکھتے تھے. پیر خانے سے نسبت رکھنے والے بزرگ وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. تو یہ اگر شعر اعلیٰ حضرت کی کچھ اس طرح کے سنا بھی دے جائیں مدنی چینل کے ناظرین کو, یار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے عقیدت کے لیے شعر لکھے تو کوئی منقبت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اشعار عقیدت کے حوالے سے جیسے ابھی آپ نے سنایا کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, فرما دینا اے رضا یہ احمد نوری فیض نور ہے, رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اور اپنے صاحب کے حوالے سے کتنا پیارا شعر فرمایا کہ نام تیرا رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں, نام تیرا رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں, نام تیرا رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں, دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا, دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. اچھے میاں اعلیٰ حضرت رحمہ کے دادا پیر تھے, تو آپ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جب میرے پلے پہ آئے تو ان کی بخشوانے پر کیوں میرے گناہ نہیں بخشے جائیں گے. اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عقیدت جیسے ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ایک اور مقام غوث پاک کی عقیدت فرماتے ہیں, تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, یہ منور نہ کسی کا بل گیا غوث, یہ منور نہ کسی کا بل گیا غوث, رضا کا خاتمہ بل بل خیر ہوگا, رضا کا خاتمہ بل بل خیر ہوگا, رضا کا خاتمہ بل بل خیر ہوگا, اگر رحمت تیری شاہ مل گیا غوث, اگر رحمت تیری شاہ مل گیا غوث. اعلیٰ حضرت کی اپنے بزرگوں سے عقیدت تھی, ان کے وسائل پیش کرتے ہیں اور ان کی شان کے ذریعے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے ذریعے سے بارگاہ رسالت میں مد و سرا بھی کرتے ہیں, ان کا استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہنا چاہیے کہ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی, واہ کیا بات حضرت کی واہ کیا بات اعلی حضرت کی واہ کیا بات اعلی حضرت کی اب کیا باتیں ہیں کیا خصوصیتیں آئیے عاشق اعلی حضرت سے سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت میرے شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان میں یوں تو بے شمار خصوصیات تھے جنہوں میں بعض عرض کیے دیتا ہوں جب بھی لفظ محمد سنتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو درود پاک ضرور پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہتے اور جب آپ سوتے تو اس وقت جس نے مبارک کی اس طرح ترکیب بناتے کہ لفظ محمد بن جاتا قبلے کی طرف رخ کر کے کبھی نہ تھکتے اور قبلہ شریف کی طرف کبھی پاؤں بھی نہ کرتے جب جماہی جس کو پنجابی میں اوباسی کہتے ہیں یہ پیش آتی تو باتوں میں انگلی دبا کر آواز کو روک لیتے کہ آواز نہ پیدا ہو کیونکہ جماہی جب لیتا بندہ تو وہ شیطان جو ہے جسے قاقا کی آواز نکلتی ہے تو ابھی سے پاک میں کہ یہ شیطان کا کہہ کہا ہے تو جماہی میں آواز پیدا ہونا پسندیدہ نہیں ہے تو اس لیے آپ انگلی سے آواز کو روک دیتے کیونکہ کہا کہا لگانا یعنی اتنی آواز فیصلہ کہ لوگ سنے ہو تو کہا کہا لگانا سنت نہیں ہے تو اس سنت پر بھی آپ کا عمل تھا تو کبھی بھی آپ کہا کہا بلند نہ فرماتے نماز امام شریف کے ساتھ پڑھتے مسواک ضرور کرتے تھے دکاندار آپ کو مفت سودا دینے کی خواہش کرتے عقیدت کے سبب یا دام کم لانے کی کوشش کرتے لیکن آپ ہمیشہ بازار کی قیمت پر سودا خرید فرماتے لوگوں کی دل جوئی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے چلتے وقت بہت آہستہ قدم اٹھاتے اور نگاہیں عام طور پر نیچی رکھتے زیادہ وقت تالیف و تصویر یا فتح نویسی میں گزارتے مہمان ہو یا عام لوگ ایک ہی وقت میں سب کے ساتھ ملاقات فرماتے اور وہ وقت آپ کا تھا عصر کے بعد نماز نہایت آہستہ اور پرسکون انداز پر پڑھتے ہر شخص کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے حیثیت کے مطابق ہر ایک کی تعظیم بھی کرتے وہ بھی سے پاک پر عمل تھا آپ کی آپ کا انزل الناس منازلہم لوگوں سے ان کے مرتبہ کے مطابق سلوک کرو خصوصاً صحابہ کرام کی بہت زیادہ عزت فرما کرتے کسی کو خلاف شریعت کام کرتے دیکھتے یا شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے اس میں آنا وقت رعایتیں نہیں کرتے تھے جب تک کہ ایک بار چند فوجی نیکر پہن کر حاضر دربار ہو گئے تو آپ نے نگاہ فوراً اپنی جھکا لی اور اس طرح نظر نہیں فرمائی اور ایک کپڑا ان فوجیوں کو دے دیا کہ اپنے گھٹنے چھپا لو تو جب انہوں نے اپنے زانو کے حصے گھٹنے چھپا لیے تب ان کی طرف نگاہ فرمائی اور حسب ضرورت مختصر بات کی ایک بار پیلی بھی شریف میں ایک شاہ صاحب سے ملنے گئے وہ پیلی میری جی مشغول تھے اس صاحب جو تھے اتفاق سے جب آنے کر آپ پہنچے تو دیکھا کہ شاہ صاحب عورتوں کو بے پردگی کے ساتھ بیعت فرما رہے یہ خلاف شریعت حرکت دیکھ کر آپ کی غیرت دینی نے گوارہ نہ کیا کہ ایسے شخص سے ملے چنانچہ بغیر ملاقات فوراً پلٹ گئے جب شاہ صاحب کو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت آئے تھے میں مصروف تھا اور اس طرح کی مصروفیتی کہ بے پردہ عورتیں میرے پاس تھیں یہ چلے گئے تو انہوں نے بہت افسوس کیا اور توبہ کی اپنے اس فیل سے اور ایپ کیا کہ آئندہ میں عورتوں کو بے پردہ بیعت نہیں کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کریمہ, نیکی کی دعوت, عادات کریمہ پر مبنی ہم نے کچھ مدنی پھول سنے. مزید اگر خصوصیات کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دی جائیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرف ایک توجہ دلائی کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملے میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے. اگر کسی کو کسی برائی میں مبتلا دیکھا تو اس کا فوراً اچھے سے اچھے انداز میں اصلاح فرمایا کرتے تھے. اس ضمن میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ حیات اعلی حضرت میں مذکور ہے کہ ایک سید صاحب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ملاقات کی تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ میں کچھ انگوٹھیاں دیکھیں سونے کی اور چھلے دیکھے, اور چونکہ مرد کو سونا پہننا حرام ہے اور چھلے چاندی کے ہی ہوں, بغیر نگ کے اس کی بھی پہننے کی اجازت مرد کو نہیں ہے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ایک سید صاحب وہ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے, تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کے کہ آپ زجر و توبیخ کرتے اور سختی کے ساتھ انہیں جھڑکتے کہ شاہ صاحب آپ نے کیا کیا ہوا, یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. اس کے بجائے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارے انداز میں, جیسا کہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھایا جائے, تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انداز اختیار کیا, فرمایا کہ سید صاحب یہ انگوٹھی اور چھلا مجھے آپ دے دیں. تو وہ بھی خوش ہو گئے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کچھ مانگا ہے, تو فوراً پیش کر دیا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مزید جو گفتگو فرما رہے تھے وہ جاری رکھی. اس کے بعد جب یہ گفتگو سے فارغ ہو کے اپنے گھر پہنچے سید صاحب, تو سید صاحب اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیٹی نے اس کو بتایا کہ مولانا صاحب یعنی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک پارسل آیا ہے, جس پارسل میں یہ کچھ انگوٹھیاں ہیں اور کچھ چھلے ہیں, تو جس کے بارے میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام تھا کہ بیٹی فاطمہ شہزادی صاحبہ یہ آپ کے لیے ہیں. اللہ. اب چونکہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد ماجد تحفہ گن دے چکے ہیں, اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکتوب کے ساتھ وہی زیورات ان کی بیٹی جو شہزادی صاحبہ ہیں سیدہ صاحبہ ان کے لیے گفٹ کر دیے, اور ان کے لیے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہیں. تو گویا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز کہ یہ آپ کے لیے ہیں, کن کے لیے؟ سیدہ صاحبہ کے لیے. اس میں اس تک بھی اشارہ تھا سید صاحب کے لیے کہ زیورات جو سونا ہے وہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں, اور جس کے لیے جائز تھا اسی کے لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. تو اس طرح بھی اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کو ہم صراحتن کہیں اس کے مقابلے میں اشارتن کنایتن کہہ دیا جائے تو یہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اشارے کنائے میں ہی سمجھ جاتے ہیں. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہ طریقہ اختیار فرمایا. اسی طرح اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی نماز میں کسی طرح کی کمی کوتاہی دیکھتے تو بر وقت اس کی مناسب انداز میں اصلاح فرماتے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد میں بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے تھے, قریب ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگ گیا, اور نماز پڑھتے وقت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہا تھا, اعلی حضرت کی نگاہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے اس کی نماز پڑھنے کے انداز سے بھی گئی کہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے. اب وہ شخص جب رکوع میں جاتا تو رکوع میں جانے کے بعد سر کو اٹھاتا اور سجدے کی جگہ پہ دیکھتا, تو یہ ایک ایسا انداز تھا جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عجیب و غریب لگا کہ رکوع میں نگاہیں تو قدموں کی طرف ہونی چاہیے, پاؤں کی انگلیاں گھٹنے پہ ہونی چاہیے, اور اس کی نگاہیں کافی آگے کی طرف سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے. تو جب نماز سے وہ شخص فارغ ہوا تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے یہ سر کیوں اونچا کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا تھا میں سجدے کی طرف دیکھ رہا تھا. تو تو اس پہ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارے انداز میں اس کی اصلاح فرمائی. فرمانے لگے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو قیام کی حالت ہو تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے, اور جب وہ رکوع میں جائے گا تو اس کی نگاہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پر ہونی چاہیے, جب وہ سجدے کے مقام پر ہوگا تو اس کی نگاہ اپنی ناک پر ہونی چاہیے, جب قعدے میں بیٹھے اتحیات کی حالت میں ہو تو اس کی نگاہ اپنی جھولی میں ہونی چاہیے. تو اس طرح اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اصلاح فرمائی. تو یہ وہ بات تھی کہ جس میں وہ کوئی فرض نہیں چھوڑ رہا تھا, کسی واجب کا تارک نہیں تھا, یہ ایک مستحب کام کو اس نے چھوڑا ہوا تھا, اور ایک سنت کا ترک وہ کر رہا تھا کہ سنت اور مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی کمر سیدھی ہو اور اس کا سر اس کی پیٹھ سے اونچا بھی نہ ہو اور نہ اتنا نیچے ہو, بلکہ کمر اور سر یہ ایک لیول میں ہونا چاہیے. اور یہ ایک لیول میں جب ہوگا کہ نمازی کی نگاہیں اپنے قدموں پر پڑ رہی ہوں تو اس سے خوشو خضو بھی آتا ہے. تو یوں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کبھی نمازی کی اصلاح کر رہے ہیں تو کبھی اپنے پاس آنے والے سید صاحب کی بھی مناسب اور احسن انداز میں اصلاح فرما رہے ہیں. نیکی کی دعوت دینا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات میں تھا. اب جہاں یہ جو آپ نماز کی بات بیان فرما رہے ہیں نا کہ ایک امر مطلب ایک مستحب کام کے حوالے سے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی دعوت دی, لیکن ہمارے ہاں شاید ایک تعداد ایسی ہے جو نماز کی شرائط اور فرائض کے اندر کوتاہی کا شکار ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں توجہ فرمائیں, ہم اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی معناس تصنیف نماز کے احکام اسے ضرور حاصل کریں, اپنے گھر میں موجود ہونی چاہیے, اس کا مطالعہ بھی کریں, اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. اور اگر آپ کے قریب دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ موجود نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net, ہو سکتا ہے ابھی آپ کو یہ پٹی پہ دکھا دیا جائے یہ ایڈریس www.dawatislami.net www.dawatislami.net, اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہاں آپ جا کر اسے سرچ کریں, انشاءاللہ عزوجل آپ کو یہ کتاب مل جائے گی, اور وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اسے حاصل کریں اور اس کا مطالعہ فرمائیں. تو نیکی کی دعوت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں اور آپ کی عادات شریف میں بھی داخل تھے. اس کو چلو بعد میں سمجھا دوں گا. تو یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نیچر نہیں تھی, جب ایک برائی دیکھی ایک کوتاہی دیکھی تو بر وقت جو اصلاح کی جائے گی نا تو اس کا اثر ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں نقش رہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ بر وقت اصلاح کرنا, تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی معمول تھا. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے تو ایک اسلامی ادب جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اور رہتی امت تک یہ پہنچایا ہے کہ آنے والا سلام کر کے پھر آئے. تو صحابہ کرام علی مردوان کا مجمع تھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, ایک آنے والے آتے ہیں صحابی اور وہ بغیر سلام کیے ہی انٹر ہو جاتے ہیں, اندر داخل ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلے باہر جائیں. وہ باہر جانے کے بعد پہلے السلام علیکم کہیں, اجازت چاہیں, اجازت ملنے پر آئیں. اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو اس طرح ارشاد فرمایا, انہوں نے باقاعدہ اس پہ عمل کیا اور اس کے مطابق اجازت ملنے پہ یہ بھی آ کے مجلس میں بیٹھ گئے. یعنی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا, لیکن حقیقتاً تو یہ ہوگا کہ ساری امت کو اس کا درس دے دیا, ساری امت کو درس. اور بظاہر ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس ایک واقعے کے پیچھے کیا کیا کچھ ہوتا ہے. اور اسی طرح علماء کرام رحمہم اللہ الرحمن کثرہم اللہ تعالی, ان کے بھی افعال ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے ایک کے ساتھ کر رہے ہیں مگر دیکھنے والے ان کے ساتھ متعلقین محبین وہ سب ترغیب حاصل کرتے ہیں. امیر اہل سنت کی بھی مثال ہے ہمارے سامنے, ایک جو بالخصوص ابھی اصل میں جو بات چل رہی ہے نا انگوٹھی والی, انہوں نے وہ ذکر کیا تو شاید آپ کو بھی تجربہ ہوگا. اور امیر علیہ سنت اور شہزادہ امیر علیہ سنت حاجی احمد عبید رضا, ان کو بھی وہ ملاقات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو وہ انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھے نا تو اب امیر علیہ سنت کی شخصیت جو شہزادے ہیں ان کی جو شخصیت ہے یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو فرمائیں گے نا عام طور پہ وہ مان جاتا ہے ایسی صورتحال ہوتی ہے. اب ان کے دن میں وہ ہے نا کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور اگلے کو پتا ہے کہ میرے کہنے سے یہ مان جائے گا اگر یہ غالب کو مانے تو اب اس پہ واجب ہے کہ اس کو منع کرے, اس سے روکے اس گناہ سے. تو اب ان کو ایک مطلب بالخصوص دیکھا ہے کہ انگوٹھی پہنے ہوئے کا یہ بہت زیادہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے ناجائز انگوٹھیاں, جائز نہیں یعنی جائز ناجائز کا اگر تھوڑا فرق بھی واضح ہو جائے, انگوٹھی جو ہے یہ چاندی کی 4.5 ماشے سے کم کی, 4.5 ماشے سے کم کی چاندی کی اور وہ بھی صرف ایک انگوٹھی جس میں ایک ہی نگینہ ہو. یہ دو تین شرائط ہیں, ایک تو 4.5 ماشے سے کم کی ہو, اس سے زیادہ نہیں ہو, اس سے زیادہ نہ ہو, ٹھیک ہے, تک بھی نہ ہو, 4.5 ماشے سے کم کے الفاظ, ٹھیک ہے, 4.5 ماشے سے. یہ اگر وہ سنار کو بولیں گے نا کہ یار یہ ماشے تولے, شاید یہ سمجھ میں نہ آئے, ماشا یاد کر لیں, آپ پہنچ جائیں سنار کے پاس, وہ خود بتا دے گا کیا ماشا, سب بتا دے گا, وہ سب بتا دے گا. تو 4.5 ماشے سے کم ہو اور چاندی کی ہو, اس کے علاوہ کسی دھات کی نہ ہو, اور تیسری بات یہ کہ اس میں نگینہ ہو اور ایک ہی ہو, نہ ایک سے زائد ہو اور نہ بغیر نگینے کو, وہ بھی اور وہ بھی ایک, ہاں, اور انگوٹھی پہن گے تو ایک پہنو بھائی ورنہ نہیں پہنو, ایک سے زیادہ نہیں پہنی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض ہے جیسے ابھی بر وقت اصلاح کے حوالے سے, تو اب وہ آپ ہی سے وہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ اما جان آ گئی بغیر اسلام کیے, اصلاح کر دیں ان کی, بڑے بھائی آ گئے اسلام بغیر اسلام کیے, چلو بھائی باہر جاؤ. تو یہ ایک ایسا انداز کہ جس میں سامنے والے کو برا بھی نہ لگے. قرآن پاک میں نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا ہے. اب بلانے کا ایک انداز تو یعنی نیکی کی دعوت کا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ہم فوراً بول دیں. اب نماز کیوں نہیں پڑھتے, نمازیں قضا کرتے ہیں اور جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا ہے اور تم آپ اپنی قبر کو آگ کا گڑا بنا رہے ہیں, ایک انداز یہ بھی ہے ماں باپ کو سمجھانے کا. اور اس طرح کا اسلام نے اس طرح کا ہمیں درس نہیں دیا. ماں باپ اگر برائی بھی کر رہے ہوں, کسی قسم کے کوتاہی شرن ان سے سرزد ہو رہی ہو, تو اولاد کو یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زجر توبیخ والا انداز کر کے ان کی اصلاح کرے, احسن انداز اختیار کرے. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سید صاحب کو کس طرح آپ نے گائیڈ کیا, کس طرح ان کی اصلاح کی, اور وہ سمجھ بھی گئے. نمازی کی اصلاح کتنے پیارے انداز میں کی, اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اصلاح کی, تو اس اصلاح کے اندر ایک ہے زبانی بتا دینا کہ آئندہ جو بھی مجلس میں آئے اس کو چاہیے کہ سلام کر کے آیا کرے, اجازت لے کر آیا کرے. ایک یہ انداز اگر بیان کر دیتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو اپنا معمول بنا لیتے. لیکن چونکہ ایک ہے کہی ہوئی بات, اب اس پہ آئندہ عمل کرتے ہوئے ذہن میں رہے نہ رہے پھر بلا اجازت کوئی نہ آ جائے, تو جب اس شخص کو باقاعدہ پریکٹیکل کروایا گیا اس کے لیے تو ساری زندگی کی نصیحت ہو گئی. ساری زندگی کی نصیحت, اس کے علاوہ دوسرے والوں کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک اصلاح کا زبردست پہلو ہے کہ آئندہ ہمیں بھی چونکہ ایک چیز پہ پریکٹیکل کروا دیا جائے تو وہ نقش ہو جاتی ہے. بلکہ وہ ایسا بھی ہے نا کہ ایک استاد صاحب کے درجے کے اندر دو شاگرد سبق یاد کر کر بھی آئے رہا, پہلے کھڑے ہوئے سبق نہیں یاد تھا, چلو چلے گئے, دوسرے کو کھڑا کیا کہ چلو بھائی سبق سنا, اس کو سبق یاد نہیں تھا. تو اب استاد نے کیا جواب دیا, تمہیں سبق یاد نہیں ہے, بڑی عجیب سی بات ہے, اس کو تو چھوڑو, اس کو تو یاد ہی نہیں ہوتا, تم یاد کر کر نہیں آئے. اس کے سے زیادہ اس کو نصیحت ہوگی, اگرچہ یہ انداز اپنی جگہ پر جو بھی ہو, مگر ایک چیز اس طرح سمجھانے سے کہ جو چیز ذہن میں نقش کر جائے پریکٹیکل کے ساتھ وہ الگ ہوتا ہے. آپ بیان کر رہے تھے امیر علیہ سنت کی ملاقات اور حاجی وہ احمد, اس میں جو ہے یہ بھی اس کے علاوہ بھی مطلب بکثرت دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ داڑھی کے حوالے سے جو ہے احتیاط کر لے گا, تو اس کو اسی طرح وہ اور بھی مدنی مذاکروں میں یہ تو مطلب بہت سو کو تجربہ ہوگا کہ اگر کسی کو دیکھا وہ لباس ایسا پہنا ہوا ہے جو شرن ممنوع لگ رہا ہے, اس میں اس کی مطلب اصلاح فرما دی, تو جہاں جو ہے وہ یہ محسوس ہوا کہ اگلا گناہ میں مبتلا ہے اور میرے بتانے سے جو ہے یہ چھوڑ دے گا, تو امیر اہل سنت اس کی اصلاح فرمائی. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ تربیتی اجتماع براہ راست نہ شروع ہو رہا تھا, آپ ملک سے باہر تھے, اشراق چاش کی نماز ہوئی, وقفہ استراحت, آرام کے وقفے کا اعلان ہو گیا. اعلان ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد نگران شروع آ گئے اور مائک پر توجہ فرمایا اور اسلامی بھائی کو جمع کر لیا. تو پھر فرمانے لگے بھائی پہلی صف میں کون سا اسلامی بھائی اس انداز سے نماز پڑھ رہا تھا؟ وہ اصل وہ چادر ان کی ایسی لٹکی ہوئی تھی جو لٹکنے کی اجازت نہیں تھی. اب وہ مدنی چینل پہ نشر ہوتے ہوئے نشر ہو گیا. تو پھر وہ وہی بات امیر علیہ سنت کے یہی جذبات کہ اگر میں سمجھاؤں گا تو یہ نماز دوبارہ پڑھ لے گا اور اب مجھے سمجھانا ضروری ہے. پھر آپ نے میل کی, یہاں نگران شورا تک پہنچی, پھر وہاں پر اعلان ہوا, پھر اس کو بتایا گیا اور اس کی اس چیز کی اصلاح کی گئی. میں سمجھتا ہوں امیر علیہ سنت کی خوف خدا کی دلیل ہے بے شک. اور اس کے اندر جب آپ نے آیت بھی پڑھی نا, ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. امیر علیہ سنت اپنے بیان کے شروع میں وہ نیت کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت پر نیت کرتا ہوں, مطلب عمل کی جو ہے وہ کوشش کروں گا. تو اس میں وہ مطلب سبق بھی ہے کہ یہ بڑا چھوٹے کو سمجھائے, چھوٹا بڑے کو سمجھانے جائے گا نا تو پھر وہ گاڑی ٹریک سے نکل جائے گی. پھر وہ میں نے وہ برسی نا جیسے کہ وہ ماں غیر اسلام کے آ گئی ہے, تو اب جو ہے نا وہ سیدی اعلیٰ علم کا آپ کو فتویٰ یاد بھی ہوگا کہ ایک جگہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوگا کہ حضور اگر کسی کی ماں جو ہے وہ جو مطلب جو لباس پہنتی ہے وہ درست نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ ہاتھ مطلب وہ بال بھی نظر آتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو اس کے مطلب ماں کو سمجھائے کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے مطلب وہ اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی دیکھیں تو وہ بولتے چلے جائیں اس پہ, یار اتنا کچھ ہے الحمدللہ. بہرحال اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ اس میں جو چند باتیں ارشاد فرمائی, ایک یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے تو یہ سوال جو ہے کہ وہ ماں اس طرح کا لباس پہنتی ہے کہ بال نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ دیکھ لیں کہ اگر اس کے جو بال نظر آتے ہیں یہ محرم کے سامنے نظر آتے ہیں یا نامحرم کے سامنے نظر آتے ہیں. اگر گھر کے اندر محرم کے سامنے کسی بھی اسلامی بہن کے بال نظر آتے ہیں یا کلائی نظر آ جاتی ہے, یعنی محرم جو چیزیں دیکھ سکتا ہے شرن جائز ہے, اگر وہ چیزیں وہ گھر میں محرم کے سامنے کرتی ہے تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے, اس پہ آپ سختی نہیں کر سکتے. دوسری صورت ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ اس طرح کرتی ہے تو بھی سختی سے ماں کو سمجھانے کی اجازت نہیں ہے, سختی سے وہ ماں کو نہیں سمجھا سکتا, بلکہ انتہائی شفقت اور اس انداز میں کہ جس سے ماں کی دل آزاری نہ ہو, ماں کے ساتھ بے ادبی کا مطلب انداز نہ ہو, یہ انداز اختیار کرتے وہ اپنی ماں کو سمجھا سکتا ہے. اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا معاملہ ہو, سب سے بہترین علاج ہے نا الحمدللہ ہمیں مدنی چینل مل گئے. مدنی چینل گھر پہ چلیں, امیر علیہ سنت کی سیڑھیاں دکھائیں, خود اپنا عمل یہ کر کے دکھائیں گے نا وہ خود عمل کر لیں. بلکہ وہ ابھی جو رسالہ امیر رسولت کا تشریف لایا سمندری گنبد, اس میں بھی جو مدنی بہار لکھی, وہ کیسی مدنی بہار تھی, مدنی چینل کی انتہائی بہترین مدنی بہار ہے. ایک اسلام بھائی کہیں جا رہے تھے تو ایک اسلام بھائی, ہر مسلمان اسلام بھائی ہے, تو وہ آ رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے, تو وہ ان کو روک کر کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ مجھے کیا پتا بھائی کہاں جا رہے آپ؟ تو وہ جواب دینے لگے کہ میں ابھی مدنی چینل پر میں نے ماں کے حقوق کا بیان سنا ہے, والدین کے حقوق کا بیان سنا ہے, اور میں اپنی ماں سے ناراض ہو کر اپنی فیملی میں نے الگ کر لی تھی, اور اس بیان کو سن کر اپنی ماں سے اپنی فیملی کے ساتھ معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اب بہرحال آپ نے جہاں پر گفتگو یہ بھی شروع کی, وہاں اعلیٰ حضرت کے فتوے پر بھی گفتگو شروع کی, وہ کافی دیر ہو گئی, عاشق اعلیٰ حضرت کی ہم نے آواز بھی سنی, تو آئیے عاشق اعلیٰ حضرت کے آواز میں اعلیٰ حضرت کے فتووں کے حوالے سے سنتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر پر عمر میں یہ پہلا فتویٰ ارشاد فرمایا, اور اسی ایک فتوے کی وہ فقاہت اعلیٰ حضرت کی دیکھ کر آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقیق علی خان علیہ رحمۃ المنان نے آپ کو مفتی کے منصب پر فائز کر دیا. تاہم کافی عرصے تک آپ فتویٰ چیک کرواتے رہے, تو تصدیق کرواتے, بغیر تصدیق کروائے آپ اس کو جاری نہ فرماتے, یہ آپ کی احتیاط تھی. 10 سال تک تو آپ کے فتویٰ اعلیٰ حضرت کے کوئی اس کی یعنی کہ پتہ نہیں چلتا, جمع شدہ ملے نہیں کہیں. 10 سال کے بعد کے فتاوا جو جمع ہوئے وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور اردو میں اتنے زخیم فتاوا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی مفتی نے بھی نہیں دی ہوں گے. 30 جلدیں کسی بھی فتوے کی کتاب کی نہیں ہے, کم ہے, کسی دو, کسی کی تین, کسی کی ایک, کسی کی چار, اس طرح. اور یہ فتاوا 10 یا 30 جلدیں جو نا, یہ تقریباً 22,000 صفحات ہیں اس کے, 22,000 صفحات. اور یہ صفحات یہ رسالے سائز کے نہیں ہیں, بڑے بڑے جہازی سائز کے صفحات. یہ دیکھیے فتح رضیہ شریف کی جلد اول میرے ہاتھ میں, اس کی سائز, ضخامت. تو آپ کے فتاوا کے صفحات ہیں یہ تقریباً 22,000 اور ان میں 6,847 سوالات کے جواب آتے ہیں, جبکہ 206 رسائل پر یہ فتاوا مشتمل ہے. اس کے علاوہ ہزارہ مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں. تو یہ اعلی حضرت کے فتاوا کی تفصیل. ادھر فتوے کسی نے بھی اردو دان میں نہیں دیے. پھر یہ اعلی حضرت کی خصوصیت یہ کہ یہ اعلی حضرت کے اکیلے کے فتوے ہیں, ورنہ دیگر فتاوا میں نے دیکھے مجموعے, ان میں بعض اوقات مختلف مفتیان کرام کے فتوے شامل ہوتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت اپنے میدان کے تنہا شہسوار تھے, ان کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہوتی تھی, ان کی سارے رہنمائی لیتے تھے, یہ کہہ سکتے ہیں. ان کو پوچھنے آتے تھے. اور اعلی حضرت اس معاملے میں بہت یہ دیکھے ایسا مدنی ذہن تھا کہ کیا کہیے. ایک بار کوئی صاحب آئے, کوئی عالم ہوں گے, وہ اپنے کچھ ان کو فتوے چیک کروانے تھے اعلی حضرت سے. تو اور لوگ بھی بیٹھے تھے. اعلی حضرت نے فرمایا کیا کام ہے؟ بولا مجھے تنہائی میں, سرگوشی کے انداز میں کہا انہوں نے, تنہائی میں کچھ فتوے چیک کروانے. تو اعلی حضرت کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ اس میں تنہائی کیا ضرورت ہے, جو برتن بھرا ہوا ہوگا دوبارہ کیا بھرے گا, خالی برتن ہوگا تو بھرے گا, شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح یہ اعلی حضرت کا اپنا ایک انداز تھا, ذہن تھا, مسئلہ نہیں معلوم تو منع کر دیا جائے, چونکہ چنانچہ کر کے اپنا بالکل یعنی کہ امیج قائم کرنے کے لیے غلط سلط غلط مسئلہ نہ بتایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آئے کہ ابھی میں کچھ باتیں ایسی تھی جو پہلے بیان ہو چکی اور اس کے بعد دوبارہ مقرر بیان ہوئی, تو پہلے بھی باتیں بیان ہوئی تھی اور یہ باتیں جو امیر علیہ سنت کے انداز سے آپ نے بیان کی وہ اپنے میدان کے تنہا شہ سوار تھے. نہیں تو یہ تو ہے نا اولیاء کرام کے الفاظ میں جو ہیں وہ بھی برکت ہوتے ہیں, تبرک ہوتے ہیں. تو امیر علیہ سنت کی زبانی مبارک سے سن لیا, ان کے الفاظ میں سن لیا تو مدینہ مدینہ الحمدللہ. اب یاد ہوگی اعلیٰ رضی اللہ عنہ کی جو فتاوی ہے فتاوی رضی شریف, اس کی جہاں اور بہت ساری خصوصیات ہیں, ایک خصوصیات یہ بھی ہے اس کی, ایک خصوصیت یہ بھی ہے اس کی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے استفتاء کرنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ علماء اور دانشوروں کی تھی. کم و بیش اعلیٰ حضرت نے 4,095 فتووں کے جو ہے اس میں جواب ارشاد فرمایا, یعنی فتاوی رضویہ میں محفوظ ہو چکے, وہی ہے. اور اس کے اندر یعنی کہ یہ 9 جلدوں کا شمار ہے, اس میں پوری یعنی کہ اس کا نہیں ہے, اور 9 جلدوں کا انالیسس ایک جو محقق صاحب ہے انہوں نے کیا ہے, اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ 1,061 جو ہیں یہ جو استفتاء تھے, سوالات تھے, یہ علماء اور دانشوروں نے کیے تھے ان سے. یعنی اعلیٰ گویا یوں سمجھیے 25%, اگر 4 فتوے آ رہے ہیں تو ایک جو فتوا ہے وہ سوال پتا جو آ رہا ہے, جی جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کیسے مرجع اور علماء تھے, یعنی کہ ان کی طرف جو ہے وہ علماء کرام کس قدر کثرت سے رجوع کیا کرتے تھے. اور پھر اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی ایک شان یہ بھی نظر آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ جواب دینے کے لیے ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ اتنے یعنی تمام ممکنہ ماخذوں سے رجوع کرتے تھے. ڈائیورسیفائڈ سورسز تھیں اعلیٰ حضرت کی, صرف یہ نہیں تھا کہ فقہ کی کتاب اٹھا لی اور دیکھا، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو طب جو ہے اس میں ملے گا، فتاوی رضوی شریف کے اندر جیومیٹری ہے، ٹرگنومیٹری ہے، ساؤنڈز ہے، فزکس ہے، کتنی کہاں کہاں کے اس کی کون کون سے سبجیکٹس کے جو ہے اس کے اندر تذکرے ملیں گے آپ کو، جس سنت آ گئے ہو سکے بٹھا دی، اور آپ کیا بات ہے میرے عالم، آپ کو یہ جان کر بڑی مسرت ہوگی اور شاید آپ چونکے بھی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو 55 سے زیادہ علوم پر دسترس حاصل تھی، اصل میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایویلویشن ہوتا ہے، کلاسیفیکیشن چینج بھی ہو جاتی ہے، تو اب جو ہے وہ بیسس آف کلاسیفیکیشن چینج ہونے کی وجہ سے درجہ بندی کی بنیاد تبدیل ہو جانے کی وجہ سے درجہ بندی تبدیل ہو جاتی ہے، درجے میں فرق پڑ جاتا ہے، آپ نے پہلے کا علم حدیث ہے تو پھر اس کے اندر پھر آپ نے راویوں کا علم الگ کر دیا، کلاسیفیکیشن جتنی ہو گئی تقسیم کاری جتنی ہو گئی، یہ جو ہے نا یہ جو تعداد ہے 55 علوم سے زیادہ پر دسترس حاصل تھی، یہ اس وقت کے دور کی کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے ہے. اب الحمدللہ ریسنٹلی میں جو ہے بلکہ اب تو یہ بھی پرانی ہو گئی ہے جو میں اب تحقیق پیش کرنے لگا ہوں کہ جو اس میں اب جو تحقیق پیش کی گئی تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو جدید جو کلاسیفیکیشن ہے اس کے حساب سے 116 علوم پر دسترس حاصل تھی، اور وہ جو تھے مقالہ نگار انہوں نے پوری 116 جو سبجیکٹس ہیں مضمون ہے اس کی انہوں نے لسٹ بھی دی، وہ بھی ان مکارہ جات لکھنے والے صاحب کی نگاہ میں، جی ان کے مطابق، جی ہاں ان کے مطابق، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے جو یہ مطلب ڈیٹیل دی، اور میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ابھی بھی یہ اور ڈیولپمنٹ ہوگی تو یہ اور بڑھتی چلی جائے گی، کیوں بڑھتی چلی جائے گی کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کریکولم ڈیولپمنٹ ہے، سلیبس کے حوالے سے، تعلیمی نظریات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا کلام ملتا ہے، اس لسٹ میں نہیں تھا، اس طرح اور بہت زیادہ جب ریسرچز ہوں گی، ایک محقق صاحب کا میں نے پڑھا کہ میں 20 سال سے اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کر رہا ہوں، لیکن آج 20 سال بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے گویا اعلیٰ حضرت ایک سمندر ہیں اور میں اس کے کنارے پر پہنچاؤں گا، تو اب یہ یعنی کہ جب ریسرچز ہوں گی اور مزید یعنی یونیورسٹیز میں چیئرز قائم ہو رہی ہیں، لوگ بیٹھے رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی جو علماء ہیں ان کی خدمت میں فتاوی رضوی شریف سے مدنی پھول لے لے کے سیکھتے جا رہے ہیں، جب اب نئے نئے دریچے کھل رہے ہیں، نئی نئی ڈائمینشنز جو ہے وہ ایکسپلور ہو رہی ہیں، تو اب نہ جانے کیا تھے اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے، سوال علماء کے سوال کی بات کی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی فتاوی کی یعنی یہ بھی ایک مطلب جس کو بولیں خصوصیت تھی، جی جی، کہ جو جیسا سوال کرتا اس کو ویسا جواب، ماشاء اللہ، جیسا سوال کرنے والا ہوتا نا اس کو جواب ایسا ملتا، مثال کے طور پر، جی جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فتاوی رضویہ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ مختصر جواب بھی ہے، تھوڑا سا طویل بھی ہے، مزید طویل بھی ہے، اور بہت طویل بھی ہے، ماشاء اللہ، یعنی بڑے بڑے جواب بھی ملیں گے اور جی ہاں اور نہیں کے جواب بھی آپ کو، ڈھائی صفحے کا سوال ہے تو جواب جی جائز ہے، ہاں، تو یعنی جس کا جیسا سوال اس کو ویسا جواب، اور جیسا سوال کرنے والا ہے اس کا بھی لحاظ کر کے اس کو ویسا جواب دیا، جیسے وہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ ہے الجود الحلوب فی ارکان الوضو، اب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں جنہوں نے حیات اعلیٰ حضرت جو ہے یہ مرتب کیے، یہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ سوال یہ کیا کہ حضور مختصر سا سوال کیا، اب وہ پڑھا ہوئے حضور یہ بتا دیں کہ وضو کے اندر جو ہے وہ فرد اعتقادی واجب اعتقادی اور یہ کتنے ہیں، بظاہر یہ ایک دو لائن کا سوال ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا قلم وہ چلایا نا، سبحان اللہ، لکھتے چلے گئے وہ لکھ دیا اس سوال کے اندر وضو کے وہ فرد اعتقادی بھی بتائے تو واجب اعتقادی بھی بتا دیے، یہ بھی بتا دیا فرد اعتقادی کسے بولتے ہیں، یہ بھی بتا دیا فرد عملی کسے بولتے ہیں، شاید یہ مدنی چینل کے ناظرین پہلی دفعہ سن رہے ہوں، لیکن یہ بھی بتا دیا واجب اعتقادی کسے کہتے ہیں، پھر یہ کسے کہتے ہیں، ان کا مطلب یہ جو تعریفیں اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہاں کہاں یہ تعریفیں کہاں سے لی ہیں، پھر ان میں کون سی راجی تعریف ہے، پھر جو ہے وہ قرآن و حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، انتہائی مطلب بہترین تحقیق پر مشتمل یہ رسالہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ امت مرحومہ کو عطا فرمائی، انتہائی تحقیق، مطلب وہ پڑھ کے یعنی وہ ٹھیک ہے عوام نہیں پڑھ سکے گی، علماء بھی بآسانی نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن فتاوی رضویہ جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے، فتاوی رضویہ 30 جلدیں ہیں، مطلب بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ بہت مشکل ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری جگہیں وہ بھی ہیں جس سے عوام الناس بھی استفادہ کر سکتے ہیں, عام لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ کہ فتاوی رضویہ پورے کا پورا انتہائی درجے کا مشکل ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا. فتاوی رضویہ کی میں مثال دیتا ہوں, جیسے شاید آپ بھی آپ لوگ بھی پڑھے ہوئے ہیں اس سے اتفاق کریں گے, کہ جیسے نویں جلد ہے وہ کتاب الجنائز پر مشتمل ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتی. 29ویں 30ویں جلد کے اندر کیا ہے لیکن, اور 29ویں 30ویں جلد کے اندر جو ایک وہ لفظ استعمال ہوتا ہے مسلک اعلی حضرت, تو مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ تو مسلک اعلی حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں جو رستہ ہے نا, وہ مسلک اعلی حضرت ہے. اس کا ثبوت اگر کسی کو دیکھنا ہو تو فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کو دیکھے, 30ویں جلد کو دیکھے, کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو اہل سنت کے جو عقائد تھے ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا. جیسے ندا یا رسول اللہ کہنے پر قرآن پاک احادیث طیبہ اور اقوال بزرگان دین سے جو ہے وہ اس کا ثبوت دیا. اسی طرح جو ہے وہ 29ویں 30ویں جلد بالخصوص, ورنہ مختلف جو ہے وہ جلدوں کے اندر مختلف رسائل تو ہیں ہی ہیں. تو یوں فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فتاوی کا جو انداز ہے یہ مختلف ہے, بلکہ وہ کسی نے شیر کی صورت میں سوال کیا تو شیر کی صورت میں جواب دے دیا, فارسی میں سوال کیا فارسی میں جواب دیا, فارسی میں سوال کیا فارسی میں جواب دیا, لغت کے بارے میں جواب کیا لغت کا جواب دیا, عربی میں شعر میں سوال کیا تو عربی میں عربی شعر میں جواب دیا, اس نے طب کا سوال کیا اس کو طب کا جواب دیا, اس نے تاریخ کا سوال کیا اس کو تاریخ کا جواب دیا, جس نے جو سوال دیا. سائنس کے بارے میں سوال کیا, 27ویں جلد کھول کر دیکھ لیں کہ زمین ساکن ہے, ایسا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن پاک سے بھی ثابت کیا, حدیث طیبہ سے بھی ثابت کیا. جنہوں نے یہ کہا کہ زمین ساکن نہیں ہے, انہی کے ماننے والے اور وہی جو تھے انہی کے اقوال سے یہ ثابت کر دکھایا کہ تمہارے اس کہنے سے زمین ساکن, جو اب تم کہتے ہو زمین ساکن نہیں, زمین ساکن جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, وہاں کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جسم آ گئے ہو جسم آ گئے ہو سیر کے بٹھا دیے سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں. انہوں نے جو ابھی ہمیں بتایا کہ جیسا سوال ویسا جواب, کبھی بہت مختصر کبھی بہت طویل, امیر علیہ سنت کی ذات میں بھی دیکھیں تو مدنی مذاکروں میں ہمیں یہ شان جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے, کبھی بہت ہی مختصر جواب اور کبھی ایسے ایسے جواب کہ عقل دنگ, پوری پوری وی سی ڈی عطا فرما دیتے. جیسے ابھی حالیہ جمعرات کو آپ نے ایسا زبردست ایک جواب ارشاد فرمایا, بدنگاہی کا طریقہ جس کی انشاءاللہ وی سی ڈی کا بھی اعلان کیا ہے, بدنگاہی کا طریقہ, بدنگاہی سے بچنے کا طریقہ معذرت کے ساتھ. تو یہ امیر علیہ سنت کی بھی شان نظر آتی ہے. اعلیٰ حضرت عاشق اعلیٰ حضرت اور ہمارے اس مکالمے میں یہ چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے. آئیے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے علماء کرام کے تاثرات بھی کو سنتے ہیں, علماء کرام کے حوالے سے تاثرات سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آپ نے سفر مدینہ اختیار فرمایا تو مدینہ منورہ میں بعض علماء اعلی حضرت کی فقاہت سے, آپ کی علمی جلالت سے بے حد متاثر ہوئے, یہاں تک کہ ایک عالم نے کہا کہ یوں تو دنیا بھر سے علماء یہاں حاضر ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں, لیکن ہم نے کسی کو اس شان والا نہیں پایا. یہ احمد رضا میں اتنی کشش کہاں سے ہے کہ صبح سے رات 12 بجے تک ان کے ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا رہتا ہے, اور بڑے بڑے علماء ادھر سے ادھر سے کہاں سے حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی دست بوسی, ان سے اسناد حاصل کرتے ہیں, ان سے مسائل پوچھتے ہیں, ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان. ایک بار آپ نے وہاں مکہ مکرمہ میں عاشقان رسول کی خدمت کا دور تھا اور اس وقت کے آئمہ کرام بھی بڑے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے, تو مسجد الحرام شریف کے جو امام صاحب تھے جب نماز ختم ہوئی تو امام اہل سنت نے بھی وہی نماز ادا فرمائی تھی, تو ان کی پیشانی پر بڑی عقیدت سے ہاتھ رکھا اور برکتیں لینے لگے. کسی نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا کہ میں احمد رضا کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. تو وہ بھی اہل اللہ سے ہوں گے, ہے نا, کہ ولی را ولی می شناسر, ولی ولی کو پہچانتا ہے. جیسا کہ وہ یاد آیا مجھے مینا شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام میرے سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ہی فرماتے کہ میں مسجد خیف میں داخل ہوا. مسجد خیف یہ مینا شریف کی مشہور مسجد ہے جہاں انوار البشارہ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. گو اب مزارات نظر نہیں آتے, اب تو مسجد کی کافی توسیع بھی ہو گئی ہے. تو اس مسجد میں فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا تو وہ رش کا وقت نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں. تو میں نے وہاں شہد کی مکھیوں کی بن مناٹ کی سی آواز سنی, میں شہد کی مکھیاں کہیں نہیں تھی. غور سے دیکھا تو سامنے پہلی صف میں ایک شخص سر جھکائے بیٹھا تھا, تو میں سمجھ گیا, مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی کہ جب اہل اللہ ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینے سے شہد کی مکھیوں کی سی بھن بھناٹ کی آواز سنائی دیتی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ ولی اللہ. تو آپ اس غرض سے دبے قدموں آگے بڑھے کہ میں اس ولی اللہ سے دعائیں مغفرت کرواؤں گا, کیونکہ اعلی حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نیک لوگوں سے دعائیں مغفرت کرواتے تھے, دنیا کے لیے دعا نہیں کرواتے تھے. تو جب آپ آگے بڑھے اور تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو اس وہ بھی ولی اللہ ہی تھے نا, حالانکہ نہ انہوں نے مڑ کر دیکھا, نہ کوئی آواز پیدا ہوئی, نہ انہوں نے کوئی آواز لگائی, نہ سلام کی آواز, کچھ بھی نہیں. ابھی تو پہنچے تھے قریب, کچھ فاصلہ تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, بس ہاتھ اٹھا دیے اور کچھ اس طرح دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت فرما دے. دعا کر کے وہ دعا ختم ہو گئے, پھر وہ مراقب ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ گئے کہ یہ ملنا نہیں چاہتے مجھ سے, مگر یہ چونکہ روشن ضمیر ہے, انہوں نے میں نے دعائیں مغفرت کی نیت کی تھی, ملاقات کی تو نیت کی نہیں تھی, تو انہوں نے میرے لیے دعائیں مغفرت کر دی ہے اور پھر مراقب ہو گئے سر جھکا کر. اس کا مطلب اشارہ اس میں یہ کہ میں یاد الہی میں مشغول ہوں, مجھے مخل نہ ہوں. تو اس لیے پھر سرکار اعلیٰ حضرت دبے پاؤں واپس پلٹ گئے. تو میں وہ اس پر کہ ولی را ولی میں شناسر, کہ ولی ولی کو پہچانتا. وہاں امام صاحب نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا, یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی ایک ولی اللہ کو پہچانا. میرے آقا اعلیٰ حضرت ایسے تھے اور ہم انہیں ٹھوکر نہیں کھائی, ہمیں اس لیے اعلیٰ حضرت سے پیار ہے. الحمدللہ پیار ہے, ان شاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بات چیت آپ فرما رہے تھے تو امیر علیہ سنت سے بھی ہم نے سنا علماء کے تاثرات, اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی خصوصیات بے شمار ہیں, یوں تو ایک ایک اعلیٰ حضرت کی صفت پہ بہت سارے مکالمے کیے جا سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے کرامتوں پر بات کر سکتے ہیں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے حسن اخلاق پر, اتباع سنت پر, آپ کے فیضان حدیث پر, آپ کے فقاعت پر ابھی بے شمار باتیں ہم نے سنی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی شاعری یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ مطلب ایک ایک لفظ اس کا محبتوں اور عشق رسول میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ڈوبا ہوا ہوتا ہے. بڑے بڑے شعرا اور ادبا بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جس قسم کی شاعری اردو زبان میں کی ہے آج تک نہ پہلے کوئی کر سکا اور ابھی کوئی کرتا ہوا نہ نظر آ رہا ہے. بڑے بڑے شعرا آپ کے کلاموں کو سن کے دنگ رہ جایا کرتے تھے, بلکہ ایک بہت بڑے شاعر کا یوں کہنا تھا کہ غزلیات میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے نعت خوانی کو رائج کیا. اس سے پہلے کوئی غزل یعنی نعت یہ ہوتی ہے جیسے کہہ دیا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نا, یعنی کہ واضح طور پہ محبوب کی تعریف کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی نعت, اور تشبیہات دے کر استعاروں وغیرہ کے ذریعے محبوب کی تعریف کرنا. یہ غزل, غزل عام لوگوں کی محبوب کی کوئی کرتا تھا, لیکن غزل میں نعت کہنے کا جو انداز اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے اختیار فرمایا, اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی جو گفتگو ہے نا یہ صاحب فن ہی سمجھیں گے. استعارہ بھی آپ لے آئے, تشبیہ بھی آپ لے آئے, پھر بلاغت شروع ہو جائے گی ہماری کہ ہم علم البلاغہ پڑھیں. اعلی حضرت کا اس کی وضاحت اگر ہو جائے, جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, جیسے اعلی حضرت علیہ رحمٰن کا ایک کلام ہے, سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول. آپ نے پھول سے اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو تشبیہ دی, کتنا پھول پیارا سا ہوتا ہے. تو فرمایا لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. پھر ایک اور زبردست تشبیہ اور ایسی پیاری تشبیہ کہ فن جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے شعر میں محبوب کی جسم کے اعضا اور دوسرے میں پھر اس کی تشبیہات کو بیان کرنا. جیسے کہ یہ شعر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں, اعلی حضرت کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ دندانوں لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی, چار چیزیں بیان کی, دندان لب زلف اور رخ, چار چیزیں کہ ان چاروں پر کون کون فدا ہو رہا ہے. فرماتے ہیں ہیں در عدن دانت موتی کی طرح, فرمایا در عدن یعنی عدن کا موتی یہ دانتوں پہ فدا ہے, لعل یمن یعنی یمن کا جو موتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ فدا ہے, مشک ختن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں پہ فدا ہے, اور فرمایا پھول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر رخ مبارک پہ فدا ہے. تو یہ ایسی تشبیہات کے پہلے شعر میں آپ نے اعضا بیان فرمایا, دوسرے میں تشبیہات. اسی طرح بے شمار آپ کے ایسے ایسے کلام ہیں جن میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا ایک کلام ایسا ہے کہ جس میں پورے کلام میں اوپر کا ہونٹ نیچے سے نہیں ملتا. کلام بولتے رہیں گے, کلام سنائیں گے بھی یار آپ. میں کلام بھی سناؤں گا. میں یہ چند کلاموں کے بارے میں آپ کو بتاؤں, بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. وہ کلام مجھے یاد نہیں ہے, بہت مشکل ہے. ایک شعر اس کا یاد ہے کہ اس کے مقطع کے بعد آپ نے یوں استغاثہ کیا کہ جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و زاں. آپ نے اسی شعر میں دیکھا ہوگا کہ اوپر کا ہونٹ نیچے سے نہیں ملا. یہ فن میں کہلاتا ہے عز الشفتین, شفتین مانے ہونٹ, اور ہونٹ اوپر کے نیچے سے نہیں ملتے. اور پوری تعریف فرمانے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے. لیکن اس میں کیا خصوصیت, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس پورے کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ساری چیزوں کا تذکرہ تعریف کے انداز میں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے قد کا ذکر کیا, قد بے سایہ کے پہ لاکھوں درود, اس طرح کے اشعار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں, پھر آ جائیے تو نیچے, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی یعنی ناک, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. تو آپ آتے جائیے تو پھر وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ پر آ جائیے تو ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا. آپ آ جائیے اس طرح, مطلب اعلیٰ حضرت نے واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت, واہ کیا بات حضرت کی, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. عاشق اعلیٰ حضرت سے آئیے اعلیٰ حضرت کی سنت کی محبت کے مدنی پھول سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے, جہاں آپ کی علمیت بہت زیادہ تھی وہاں آپ کا تقوی اور پرہیزگاری اور اتباع سنت کا جذبہ بھی اپنی مثال آپ تھا. اتباع سنت یعنی سنت سے محبت کا عالم یہ تھا. ایک بار کہیں مدعو تھے تو وہاں ککڑیاں کاٹ کر پیش کی گئی, جیسے ہمارے سلاد میں کھیرا کہیں ککڑی بھی پیش کرتے ہیں, وہ کھیرا بھی غالباً ککڑی ہی کی فیملی سے, تو وہ کاٹ کر پیش کیا گیا. تو اعلی حضرت نے سب سے پہلے اس کی پھانک اٹھا کر تناول فرمائی, پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کھا گئے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور یہ ساری ککڑیاں کھا گئے, اس میں کوئی حکمت. تو اب بولا پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں کہ دراصل جو پہلا ٹکڑا میں نے کھایا نا تو وہ کڑوا تھا, اب یہ ککڑی جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھی, اور ککڑی کھا کر کوئی آکھ تھو کرے گا کڑوی ہے آکھ تھو, تو یہ میرے مزاج کو پسند نہیں ہے, تو اس لیے میں یہ ساری کی ساری کھا گیا کہ نہ کوئی کھائے نہ آکھ تھو کرے. یہ سرکار سے محبت اور سرکار کی سنتوں سے پیار. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کر رہے ہیں, ان کی دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ککڑی کھانا سرکار کی سنت ہے, تو اگرچہ وہ کڑوی تھی لیکن اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کڑوے ہونے کا اظہار نہیں ہونے دیا, اور چونکہ مدعو تھے جس کے گھر دعوت تھی اس نے جو کچھ پیش کیا, تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بھی خیال رکھا کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ ککڑی کیوں نہیں کھائی. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی تناول فرمایا, دوسروں کو بھی نہ کھانے دی کہ کسی کے منہ میں جائے گا اس کا کڑوا پن اور اس کو ناگوار گزرے, اور ایک مسلمان کو اذیت ہوگی کہ اس کے منہ کا ذائقہ چینج ہو جائے گا. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چونکہ محبت ہے ان کے دل میں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو باتیں پسند ہیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کس قدر خیال رکھ رہے ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس محبت رسول کا اظہار اپنے نعتیہ اشعار کے ذریعے بھی کیا کرتے تھے. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی ہے تو میں نعتیہ اشعار سے بے قرار دل کو تسکین دیتا ہوں, سبحان اللہ, ورنہ شعر و سخن میرا مذاق طبع نہیں ہے, یعنی میری طبیعت کا ذوق جس طرح کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اعلی حضرت سے پہلے وہ باقاعدہ آج تک اور آئندہ بھی ایسے افراد ہوں گے جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ ایک فن شاعری کے حوالے سے ہی سمجھیں گے. بس شاعر آج کل وہی ہوتا ہے جو بس شاعر ہی ہو, بھلے متشاعر ہو جو بھی ہو, بس وہ شاعر ہی شاعر ہوتا ہے. آج کل اعلی حضرت دور میں بھی بعض ایسی ہستیاں ہیں جن کو ہم معروف ہیں, آئندہ بھی ہوں گے اور اس وقت بھی ہیں, کہ جو صرف ایک ہی وصف میں مشہور ہیں. کون ہے بھائی؟ فشاعر. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعر و سخن میرا مذاق طبع نہیں ہے, یعنی طبیعت کا ایک ذوق ہوتا ہے نا کہ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے تو انسان اس پر چل پڑتا ہے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر و شاعری یہ آپ کی طبیعت نہیں تھی, بس یہ ہدایت کے بخشش کی صورت میں جو ہمیں سینکڑوں اشعار مل گئے یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جو محبت رسول کا ایک جذبہ جوش ہوتا تھا تو وہ الفاظوں کی صورت اختیار کر لیتا اور یوں نعتی اشعار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکل آتے تھے. اور یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اشعار کہنا ہے, جیسے ایک شاعر ہے وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھا ہوگا, آپ یا ہم جہاں پہ بھی اس کے گھر پہ گئے ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا ذہن دماغ وہ اشعار کی طرف ہی ہے, وہ اسی میں لگا ہوگا, ہم سے باتیں بھی کر رہے تو لیکن اصل توجہ اس کی اسی طرف رہے گی. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح مزاج نہیں تھا, آپ کی طبیعت میں جیسے ہی محبت رسول, یاد نبی, یاد مدینہ کی کوئی ایسی بات آتی تو فوراً اشعار نکل جایا کرتے تھے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے واپسی پر مدینہ بریلی شریف تشریف لا رہے تھے تو آپ کے گلے میں گلاب کے پھول ڈالے جانے لگے, تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا شعر پڑھا؟ کیا شعر پڑھا بھائی؟ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے, پھول کیا دیکھوں رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہدایت کے بخشش ہے, اگر اس میں اس کو باقاعدہ تحقیقی طور پہ دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فن شاعری کے حوالے سے جو جو صنعتیں اس میں استعمال ہوتی ہیں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صنعتوں میں بے شمار اشعار ذکر فرمائے. جیسے ایک صنعت ہوتی ہے صنعت اقتباس. صنعت اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاعر اپنے کلام میں کسی نہ کسی مقام پر شعر کے اندر کوئی آیت کا ٹکڑا, کوئی آیت کا جز, یا حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلمات, وہ اپنے اشعار کا ایک حصہ بنا لیتا ہے. تو یہ ہے صنعت اقتباس. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جتنے بھی اعلی حضرت سے پہلے اور اعلی حضرت کے دور میں جتنے بھی مشہور شعرا تھے, ان سے تو ہم تقابل کر سکتے ہیں, بعد والے شعرا اعلی حضرت کے مقابل میں نہیں آ سکتے. تو اعلی حضرت کے دور میں اور ان سے پہلے جو شعرا گزرے تھے, یہ باقاعدہ برملا بر کہا جا سکتا ہے کہ ان تمام کے تمام اشعار جتنے بھی انہوں نے دیوان لکھے, ان تمام دیوانوں کو جمع کر لیا جائے, ان تمام دیوانوں میں سارے شعرا کے سب کے اشعار ایک جگہ جمع کر کے صنعت اقتباس تلاش کی جائے کہ اشعار میں آیت یا حدیث کے اجزاء ذکر کیے گئے ہوں, تو وہ گنتی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. سارے شعرا کے کلاموں میں صنعت اقتباس بہت ہی کم ہے, جبکہ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے صنعت اقتباس پر مشتمل 143 اشعار کہے ہیں. جیسے وہ صنعت اس کی کوئی مثال بھی اگر اس کی مثال ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا, یہ آیت کریمہ ورفعنا لک ذکرک. اور ایک حدیث مبارکہ کے کلمات بھی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شعر میں ذکر فرمائے, من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی, ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے. اور ایک اور اعلی حضرت کا شعر ہے. اس حدیث مبارکہ, اس شعر کا خلاصہ اور حدیث مبارکہ کے کلمات کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے کلمات کو پہلے مصرے میں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں, ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے, یعنی اس ہستی پر درود ہوں کہ جنہوں نے اتنی پیاری پیاری خوشخبریاں میں عطا فرما دی. اشارہ دے دیا تو اب اس طرح تو اشعار اب ڈھونڈتے چلے جائیں. قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجیے, سنا بھی دیجیے. سبحان اللہ. من رآنی قدر الحق جو کہے, جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا, اس نے اللہ حق کو دیکھا, اللہ تعالی کو دیکھا. تو اس حدیث پاک کو یوں بیان کر دیا, من رآنی قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے, کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے. ہمارا مدنی مکالمہ چل رہا ہے اور بیچ میں عاشق اعلی حضرت کا تذکرہ بھی چل رہا ہے, ان کے مدنی پھول بھی چل رہے ہیں. آئیے ایک اور مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ سرکار اعلی حضرت کہیں اسی طرح مدعو ہوں گے, فرنی پیش کی گئی. اعلی حضرت کو بھی بڑے پیالے میں فرنی دی گئی آپ کے احترام کے, غالباً یاد پڑتا ہے بڑے پیالے میں احترام کی وجہ سے آپ کے دی گئی. اب وہ بچ گئی فرنی, تو اعلی حضرت کے برابر میں حضرت سیدنا برہان ملت جو اس کتاب کے مصنف اس واقعے کے راوی ہیں, ان کے والد صاحب حضرت عید الاسلام مولانا عبد السلام جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ, اعلی حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ بہت چہیتے خلیفہ تھے, باپ بیٹے دونوں خلیفہ تھے اعلی حضرت کے, دونوں علماء تھے اور جید علماء تھے. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اعلی حضرت کے برابر میں مولانا عید الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اعلی حضرت نے اس میزبان کو طلب کیا اور اس سے پوچھا, انہیں اجازت طلب کی کہ اگر یہ جو فرنی بچ گئی, یہ فرنی بچ گئی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو عبد السلام کو دے دوں. اجازت لے کر پھر ان کو دی. اس پر بھی اعلی حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا, تعجب کا یوں مطلب توڑا ان کا, کہ جو کسی کو مخصوص کر کے دے دیا جائے نا کھانے کی چیز, میزبان پیش کر دے, ایک تو ہوتا نا بیچ میں تھال رکھ دیا تو جو جتنا چاہے کھائے, اور ایک ہے مخصوص پیالے بھر بھر کے دیے, تو یہ مخصوص کر دیا. تو اب یہ کہ جو جتنا کھائے اتنے ہی کا مالک ہے, جو بچ گیا وہ میزبان کا حق ہے. تو فرنی جتنی اعلی حضرت نے طبیعت نے پسند فرمایا تناول کی, اب بچ گئی تو یہ میزبان کی تھی, تو اعلی حضرت نے یہی فرمایا کہ یہ بچی ہوئی فرنی چونکہ میزبان کی تھی تو اب میری ملک تو تھی نہیں, تو میرے لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں, اس لیے میں نے میزبان کی اجازت طلب کی. اس موضوع پر آپ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا ایک مدنی مذاکرہ ہوا تھا مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ولیمے کے موقع پر, جی ہاں ولیمے پہ بھی مدنی مذاکرہ ہوا تھا. تو اس مدنی مذاکرے میں آپ نے اس قسم کے مسائل بیان فرمائے تھے, اسے ضرور حاصل فرمائیے. اور ایک عظیم سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے, وہ کون سا ہے آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آخر میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس عاشق رسول اور ولی کامل نے ترجمہ قرآن بھی کیا ہے, اس کا نام ہے کنز الایمان, اردو کا ترجمہ اور عین تفاسیر کے مطابق. اس کو اپنے گھر میں ضرور بسائیے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے کہ جس گھر میں کنز الایمان ہو یا فتاوہ شامی رد المحتار, یہ عربی فتاوہ کا مجموعہ ہے, یعنی جس گھر میں رد المحتار ہو یا کنز الایمان, اس میں آسیب تنگ نہیں کریں گے. تو حصول برکت کے لیے کنز الایمان اپنے گھر میں رکھیں اور کھول کر دیکھیں بھی. اور دعوت اسلامی والوں کو جو مدنی انعامات پیش کیے گئے سوالات کی صورت میں, اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ آپ کو کنز الایمان سے تین آیتیں ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے. تو جو نہیں پڑھتے وہ نیت بھی کر لے کہ انشاءاللہ کم از کم تین آیات مبارکہ ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور ساتھ ہی ساتھ فتاوی رضویہ شریف کو بھی حاصل کیجئے, ہے 30 جلدیں, تو اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو اس کو ضرور حاصل کیجئے, اپنے گھر میں بسائیے, اس کو پڑھیے, انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے. اتنی معلومات ہوں گی کہ آپ کا دل بھی سینے میں جھوم اٹھے گا انشاءاللہ. اسی طرح ملفوظ آتے اعلی حضرت بھی بے حد معلوماتی ہیں. الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے تخریج کا کام اس پر شروع کر دیا ہے, اور اس کا ایک حصہ جو ہے, چار حصے ہیں ملفوظات شریف کے, اعلی حضرت کے ارشاد آتے ہیں گفتگو, تو اس کے چار حصے میں ایک حصے کی تخریج ہو کر چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں یہ بھی کارنامے ہیں, اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات شریف, ہو سکتا ہے ہم آپ کو وہ کتاب دکھائیں مگر جو نگران شورا نے شروع میں ترغیب دلائی تھی, بہت تاخیر سے آئے آ گئے اور یہ کتاب بھی الحمدللہ عز و جل منصر عام پر آ چکی ہے. یہ وہ کتاب علم و حکمت کے 125 مدنی پھول, اور اس میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بھی ہے اور عاشق اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کی جھلکیاں بھی نظر آئیں گی. آپ اسے بھی حاصل فرمائیں, اور جو آپ کو ترغیب دلائی گئی جس مدنی انعام کی, روزانہ کنز ایمان شریف سے 3 آیات کا پڑھنا, قرآن مجید کی 3 آیات کا پڑھنا اور اس کے ساتھ ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر کو پڑھنا, اس کو بھی اس کی بھی ترکیب بنائے, اور مدنی حلقوں کی بھی صورت ہونی چاہیے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا سوچ ہونی چاہیے, وہ سوچ بھی ہم امیر علیہ سنت کی سوچ حاصل کر لیں کہ امیر علیہ سنت کی کیا خواہش ہے کہ ہمارے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری جو سوچ ہونی چاہیے. آئیے یہ مدنی پھول بھی دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس لیے میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت جمے رہے میرے آپ کا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان کا دامن پکڑے رہے, اور ان کی کتابوں میں اسلام کی ایسی درست تصویر بیان کی گئی ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے جام عنایت فرمائے, پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس کو محبت کا درس دیا, اس لیے مجھے یہ بہت پسند ہے. ان کے بتائے ہوئے صحیح اسلامی طریقے سے اگر ایک دل برابر بھی آپ ہٹنے لگے نا تو شاید آپ کی شامت شروع ہو. یہ میں تو سب کے لیے نہیں کہتا ہوں, اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس سے پہلے کہ میں مسئلے کے آلات رکھتے ایک بال برابر بھی ہٹنے لگوں, اس سے پہلے مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مسئلے کے آلات رکھ پر مدینہ منورہ میں زیر گنبد صخرہ جلوہ محمود شہادت حاصل کر مجھے ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے بھی مسئلے کے آلات سے ہٹ کر جینے میں دلچسپی لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جو سوچ ظاہر فرمائی, اور آپ یہ مدنی پھول کبھی اپنے یہ سوچ آپ اپنے شہزادوں کو بھی دیتے ہیں, اسی انداز سے آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ مطلب ہر کسی کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ, یعنی یوں سمجھیے کہ محبت اعلی حضرت پلا رہے ہیں, اور کس طرح پلا رہے ہیں آئیے اس کی ایک اور جھلکیاں دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں میں آپ کو یہ نصیحت بھی ہے میری اور وصیت بھی ہے کہ سرکار اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا دامن کبھی مت چھوڑیں. آپ ماشاءاللہ پڑھ چکے, عالم کی سند آپ نے پا لی, مبارک ہے, مبارک ہو اللہ استقامت دے. لیکن دیکھیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوا کے بارے میں اپنی عقل کے گھوڑے مت لگے, ورنہ ایسی ٹھوکر کھاؤ گے تو سن سکو گے اور اپنے باپ کو بھی گوا بیٹھے. ہاں تم بیٹے اسی وقت ہو جب تک سرکار اعلی حضرت کے دامن کرم کا حوالہ تھا, ورنہ میری اولاد مجھے نہیں کہیں کہ میرے اعلی حضرت کو نام آئے. میں کسی ایسے شخص سے میرا دل جمتا ہے کہ جو میرے اعلیٰ حضرت کو تنقید کرے. رابطے وہ دلستیا پٹوریا پڑے, یہ وہ سمندر ہے کہ اس میں جتنے غوطے لگاؤ گے ان شاء اللہ اتنے ہی آبدار موتی پاؤ گے. جی شاء اللہ. اور اگر اعلیٰ حضرت کا دامن چھوٹا تو بہت مشکل ہے کہ گمراہی سے بچ پاؤ. میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں, ہم نے جو سنا وہ سنا, اور اس پہ کیا گفتگو کی جائے. آئیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت جو عاشق اعلی حضرت نے لکھی ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. دور باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی, دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی, تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا, تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام رضا. تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ, تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ, قہر بن کے ان پہ چھایا اے امام احمد رضا, قہر بن کے ان پہ چھایا اے امام احمد رضا. علم کا دریا ہوا ہے معجزاً تحریر میں, موجزن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا, اے امام اہل سنت نائب شاہ کے خدا, امام اہل سنت نائب شاہ کے خدا, کیجئے ہم پر بسایا اے امام احمد رضا, کیجئے ہم پر بسایا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. فیض جاری رہے گا حشر تک تیرا شغا, فیض جاری رہے گا حشر تک تیرا شغا, کام ہے وہ کر دکھایا اے امام احمد رضا, کام ہے وہ کر دکھایا اے امام احمد رضا. قبر پر ہو بارش انوار حق تیری صدا, قبر پر ہو بارش انوار حق تیری صدا, ہو نبی کا تجھ پہ سایہ اے امام احمد رضا, ہو نبی کا تجھ پہ سایہ اے امام احمد رضا, ہے بدرگاہ خدا تار عاجز کی دعا, ہے بدرگاہ خدا تار عاجز کی دعا, کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. انشاءاللہ سوجل ہمارا یہ مدنی مکالمہ یو کے یورپ ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے جو ہماری نشریات پاکستان وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہو جاتی ہے, اس میں نشر مقرر کے طور پر بروز جمعہ رات 12 بجے نشر کیا جائے گا. اپنے مشوروں کے لیے feedback@madanichannel.tv پر آپ میل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس میں جو بھی آپ کی صورت ہوگی آپ کے مشورے ہوں گے ہم تک پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت لا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا پروا کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا توبا کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام غوث اعظم اماموں تو کا ونوں کا جلوہ ہے شان قدرت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہار رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام اس کی نورانی تربت لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی